o zaman haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim vardır? İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğunu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Dikkat edin. Onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Bilesiniz ki o her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Evet, Fussilet suresi diğer surelerden çok farklı değil. Ama içinde diğer surelerde olmayan çok çarpıcı konular var. Şimdi onların üzerine geldikçe onların üzerinde biraz genişçe duracağız. Hamim. Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. Bilen bir kavim için. Ayetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır. Niçin Arapça okunduğunu anlayan, bilen bir kavim için anlaşılır. Ama bilmeyen cahil bir toplum için niçin Arapça indirildiği anlaşılmaz. İnsanlar zanneder ki Allah'tan gelen bir söz şöyle anlaşılmaz. Derin, indikçe inilen derinliğine, arkasına gidildikçe gidilen, düşündükçe düşünülen olsun. Bugünkü Müslümanların dediği gibi. Allah'ın gönderdiği ayetler o kadar derindir ki içine daldıkça dalar gidersin. Bir türlü o ayetlerin gerçek anlamını anlayamazsın. Çünkü Allah'ın ilmi çok yücedir. İlk anda duyulduğu zaman çok güzel gelir bu söz. O kadar enteresan ve çarpıcı gelir ki tabi denir. Ama bu tabi denilen şeyin altında aslında Allah'ın Kur'an'ını, Allah'ın ayetlerini inkar yatar. Çünkü Allah der ki anlayacak bir kavim için, anlayacak bir toplum için biz ayetlerimizi Arapça gönderdik. Bilenler bunun nedenini çok iyi anlar. Peki bilenler ne bilecekti? Allah birçok yerde niçin Arapça gönderdiğini ki bu surede de aynı şekilde söylüyor. Biz ayetlerimiz anlaşılsın, insanlar anlamazlıkla içine dalıp kaybolmasın, kafaları karışmasın, kalpleri karışmasın, ne söylüyorsak olduğu gibi anlaşılsın diye açık, fasih, hiçbir yere, hiçbir şekilde götürülemeyecek, kaypaklaştırılamayacak, tevil edilemeyecek netlikte bilen bir kavim için, bunun nedenini anlayacak bir kavim için apaçık gönderdik. Arapça gönderdik. Arapça dili konuşan bir topluma anlamaları için, dalıp gitmemeleri için, anlaşılmaz bir şekilde kutsallık vermemeleri için, anlayıp düşüncelerini, fikirlerini, bilgilerini, hayatlarını anladıkları ayetlere göre yaşamak için biz apaçık Kur'an gönderdik. İşte bunu ancak bilenler kavrar. Peki bilmeyenler ne der? Bu gerçeği, bu hikmeti bilmeyenler ne der? Bilmeyenler, daha önceki surelerde bahsettiğim gibi bilmeyenler, bu nedeni anlamayanlar Kur'an'a bir kutsallık verir. Gerçeğinin dışında. Elbette Kur'an'ın ayetleri kutsaldır ama gerçeğinin dışında fantastik bir kutsallık verir. Ve verdiği bu kutsallıkla onu anlaşılmaz kılar. Niçin? Çünkü anlaşılır derse anlayıp yaşaması gerekir. Çünkü anlaşılır derse anlayıp inanması gerekir. Çünkü anlaşılır derse anlayıp bilgisine, hükümlerine, kurallarına, ilkelerine koyması gerekir. Bu işine gelmez. Bu asla işine gelmez. O zaman ne yapacak? Tıpkı aklının, nefsinin, arzularının peşinden giden cahiller gibi, o bilenler gibi değil, cahiller gibi ayetlere, Kur'an'a kutsallık verecek, ulaşılmazlık verecek, onu büyütecek, büyütecek, büyütecek, diyecek ki çok derindir. Biz gerçek anlamını asla kavrayamayız, bilemeyiz. O zaman içine bir gireriz, dalarız, bir türlü çıkamayız. Peki, içine girip de çıkamayacağımız, dalıp da çıkamayacağımız ayetler hayatımızda var olacak mı? Elbette hayır. Düşüncelerimizde var olacak mı? Elbette hayır. İlkelerimizde, kurallarımızda var olacak mı? Elbette hayır. Çünkü gerçeğini bir türlü anlayamadık ki. O zaman yerine başka bir şey koyacağız. Hayatımıza koymayacağız, ilkelerimize koymayacağız, kurallarımıza koymayacağız. O zaman hayatımıza Kur'an'ın ayetlerini değil, Allah'ın ayetlerini değil, başka şeyler koyacağız. Mesela müştehitlerin iştahatlarını koyacağız ayetler yerine. Yaşamak için, inanmak için, ilkelerimiz ve kurallarımız olarak. Mesela şeyhlerin menkıbelerini koyacağız. Mesela cemaatlerin, imamlarının tavsiyelerini, anlayışlarını koyacağız. Mesela siyasi önderlerinin, fikir önderlerinin ilkelerini ve kurallarını koyacağız. Çünkü anlaşılmaz bir kitap var ortaya da. İçine girildiği zaman derinliğiyle anlaşılmayan, ilmiyle anlaşılmayan, bir türlü gerçeği kavranılmayan bir kitap var. Bir ayet var. Ayetler manzumesi var. Anlaşılmıyor ki. Anlaşılmayan bir şey bilgilerimizde olamaz, ilkelerimizde olamaz, kurallarımızda olamaz, hayatımızda olamaz. Öyleyse ilkelerimizde, bilgilerimizde, kurallarımızda, hayatımızda olan başka şey olmalıdır. O dolacak çünkü hayat başı boş yaşanmaz ki, hayat başı boş yaşanmayacağına göre, hayat mutlaka fikirlere göre, bilgilere göre, ilkelere göre, kurallara göre yaşanacağına göre, herkes hayatını bir ilkeye bağlı, bir kurala bağlı, bir bilgiye bağlı, bir fikre bağlı olarak yaşayacağına göre, bu da Allah'tan gelen ayetlerin anlamına göre, olamayacağına göre, çünkü o ayetler bir türlü anlaşılmaz, o zaman yerine başka şey koymamız lazım. Koyacağımız şey işte kimine göre müştehitlerin iştihatlarıdır, kimine göre şeyhlerin, tarikatların menkibeleridir, kimine göre cemaatlerin, liderlerinin düşünceleri, anlayışları, edep, erkan kurallarıdır, kimine göre siyasilerin, fikir önderlerinin, ideologların, felsefecilerin ortaya koyduğu ideolojidir, ilkeler ve kurallardır, düzenlerdir ve böylece insan o boşluğu anlayamadığı için Allah'ın ayetlerini, o boşluğu bunlarla doldurur. Ama bilenler, bilen insanlar, bilen bir kavim ayetlerin niçin indiğini anlar ve bilgilerini, fikirlerini, ilkelerini, kurallarını ayetlere göre yapar, anlar çünkü ve de yaşamını Allah'a göre yaşama çevirmiş olur. Bilmeyen cahil bir toplum ise onun yerine başkasını koyar. Bu kitap müjdeleyici ve uyarıcıdır. Fakat onların çoğu yüz çevirir. Artık dinlemezler. Kime inkar ederek yüz çevirdi, kime inanıyorum diyerek yüz çevirdi, kimi kutsallaştırarak yüz çevirdi, kimi anlayamayız diye yüz çevirdi, kimi büyüttü, büyüttü, büyüttü, büyüttü, o ayetlerin anlamlarını büyüttü, derinliğini büyüttü, genişletti, genişletti, genişletti, içinden çıkılmaz hale getirdi ve ondan sonra da yüz çevirdi. Yani pratiğine yansıtmadı. Gerçeğinde, yaşamında asla olmadı. Olmadı. Yüz çevirdi. Ve bunlar çoğunlukta. Azınlıkta olanlar ise Allah ne diyorsa anlayarak hayatını yaşama sokanlardır, hayatına geçirenlerdir. Yani Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyenlerdir. Onlar el birliği edip şöyle dediler. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalı. Kulaklarımızda da bir ağırlık var. Bizimle senin aranda bir perde bulunmakta. Onun için sen istediğini yap. Biz de yapmaktayız. İşin özeti bu. Kalplerimiz kapalı. Bir türlü Kur'an'ın ayetini anlayamıyoruz. Girmiyor kalbimize. Kalbimiz değişmiyor. Kulaklarımızda bir ağırlık var. Duymuyor, işitmiyor. Ayetler ne anlatıyor, ne anlatmıyor hiç önemli değil. Biz onları zaten duymuyoruz ki. Bizimle senin aranda bir perde bulunuyor. İşte Resulullah'la insan arasında bir perde var. Birileri sünnet diyor, gılla tüyle uğraşıyor. Birileri sünnet diyor, işte kılıkla, kıyafetle uğraşıyor. Birileri sünnet diyor, başka şeylerle uğraşıyor. Birileri sünnet diyor, tesbihle, mevlitlerle, şunlarla, bunlarla uğraşıyor. Birileri sünnet diyor, sarıkla, cübbeyle uğraşıyor. Ama Resulullah'la bir türlü yakınlaşamıyor. Resulullah'ın ne getirdiğiyle ilgili, ne yapmak istediğiyle ilgili bir türlü bir anlam veremiyor. Ayetlere de kulağı kapalı, kalbi kapalı olduğu için Kur'an'da Resulullah nedir? Kur'an'da Resul ne anlatılır, ne anlatıyor? Kur'an'da Resul nasıl tarif ediliyor? Onu da anlayamıyor. Çünkü Allah Resulü ile aralarında perde var. Onun gerçeğiyle görmüyorlar. Ayetlerle de aralarında bir sağlık var, duymuyorlar. Kalplerinde de bir kapalılık var. Bir türlü kalpleri Allah'tan gelen ayetlere teslim olmuyor. Teslim olmadığı için sürekli bir bahane uyduruyorlar. Farklı yöne çekiyorlar. Olayları hep farklı yöne çekiyorlar. De ki, ben daha ancak sizin gibi bir insanım. Şimdi topluma çıksan desen ki peygamber de bizim gibi bir insan. Haşa, sapık herif diyecekler değil mi? Neden? Çünkü bundan önceki ayetteki gibi Allah Resulü ile aralarında bir perde var, onu görmüyorlar. Onu zannediyorlar, onu bir insan olarak görmüyorlar. Onu zannediyorlar ki farklı bir şey. Yani bir peygamberlik kavramı oluşturuyorlar. O oluşturulan peygamberlik kavramının insanla hiçbir alakası yok. Yani insan olamaz ya. Peygamberin insan olması gibi bir unsur olamaz. Sen peygamber de bizim gibi, senin gibi, herkes gibi bir insandır dediğin zaman hapı yuttun, derhal sapık damgasını yersin. Neden? İşte bundan önceki ayet hemen söylüyor. Onlar dediler ki aslında gerçeğinde bizimle senin aranda bir perde bulunmaktadır. Biz onun için seni tanıyamıyoruz. Tanımadıkları için ne yapacaklar? Kendi kafalarından üretecekler. İnsan tanımadığı şeyi ne yapar? Tanımadığı hakkında kendi kafasından fantazi olarak bir şeyler üretir. Mesela peygamberi tanımıyor, peygamberlik kavramı üretir. Mesela Allah'ı tanımıyor, Allah kavramı üretir. Mesela dini tanımıyor, din kavramı üretir. Kendi kavramlarını üretir. Halbuki Allah gönderdiği ayetlerle kendisini tanıtıyor, dinini tanıtıyor, Resulünü tanıtıyor. Onlarsa duymak istemiyor bunu. Kulaklarında ağırlık var. Onlarsa bu gelen ayetleri kalpleriyle tasdik etmiyorlar. Çünkü gönüllerinde, kalplerinde farklı bir şey yaşamak istiyorlar. Onlarsa görmek istemiyorlar Allah Resulü'nü. Ama onlara inat, Allah ayetini gönderiyor. Ey Resulüm, çık onlara de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ben farklı bir şey değilim. Kafanızda öyle üretip durmayın. Fantaziler kurmayın. Fantastik hikayeler oluşturmayın. Ben sizin gibi bir insanım de onlara. Kendini açıkla. Ben sizin gibi bir insanım de. Benim ilahlıkla, kutsallıkla, şununla bununla bir alakam yok de. De ki onlara, bana ilahınızın bir tek olduğu vahyediliyor. Siz beni ilahlıkla karıştırmış olmayasınız. Siz beni ilahlığa yakın bir makamla karıştırmış olmayasınız. Siz beni kendinize göre başka noktalara çekmiş olmayasınız. Ben sizin gibi yeryüzünde yaşayan bir insanım. Ve bana vahyolunan şey ilah tektir. Onun için beni bırakın, artık Allah'a yönelin. Ben kendime çağırmıyorum. Ben sizin gibi bir insanım. İnsan olarak sizleri kula kulluğa çağırmam. İnsan olarak kendime ibadete çağırmam. İnsan olarak ben sizi kendime tapmaya çağırmam. Ben sadece Allah'a inanmanızı, ona yönelmenizi ve ona ibadet etmenize dair şey söylerim ve sizi Allah'a çağırırım. Öyle de onlara. Şimdi bu ayetleri duymayanlar, bu ayetlerin karşılığında kalpleri kapalı olanlar biliyorsunuz usul üretiyor. Ürettikleri usulde peygamber de dinin kaynağıdır diyorlar. Yani dinin kaynağı ikidir diyorlar. Biri Allah, biri peygamberdir. Peygamber de din kor. Din Allah'ın kaynak olduğu ve peygamberin kaynak olduğu hükümlerin neticesindedir diyorlar. Niçin? Çünkü bu ayetleri duymadılar. Duymak da istemediler. Bu ayetlere karşı kapalı kalpleri ve Resulullah'la aralarında perde var. Onun böyle dediğini duymadılar. Ben peygamber olarak bir insanım ve dinin kaynağı değilim. Dinin kaynağı Allah'tır. İlah O'dur. Dinin bütün kaynağı, bilgisi, ilkesi, kuralları O'ndan gelir. Ben ne ilke korum, ne kural korum, ne bilgisini üretirim dinin. Sadece bunların hepsi Allah'tan gelir diyor Resul ama onlar Resul'le arasına perde çekmiş, duymuyorlar. İşte Allah'la aralarına perde çeken, Resul'le aralarına perde çeken, ayetlerle aralarına perde çekip kulaklarını sağırlaştıranlar, ağırlaştıranlar, kalplerini kapalı tutanlar için Allah diyor ki, böyle yapanlar ancak ve ancak Allah'a ortak koşanlardır, böyle yapanlar ortak koşanların vay haline. Onlar zekatı vermezler. Ahireti de inkar edenlerdir. Onlar gerçekte ahirete inanmıyorlardır. Çünkü gerçekte Allah'a inansalar ve ahirete inansalar ve Allah'ın hesap gününe inansalar, Allah ayetlerinde hesap gününde neyi soracağını gayet açık ve seçik ayetlerinde anlatıyor. Şüphesiz iman edip iyi iş yapanlar için tükenmeyen bir mükafat var. Peki, gerçekten siz yeri iki günde yaratanı inkar edip ona ortaklar mı koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. O yeryüzünde sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı. Ve orada tam 4 günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar taktı isteyenler için. Fark gözetmedi. Mümindi, kafirdi, fark gözetmedi. Sapıttı, düzgündü, fark gözetmedi. İsteyenler için. Oturarak kimsenin eline gelmiyor. Emek. İsteyip de emeğini koyanlar için yeryüzünde Allah gıdalar üretti. Kim isterse, emeğini ortaya korsa, o gıdalardan faydalanır. Ben inanıyorum ya Rabbi. Ve de istiyorum. Minderde de oturuyorum. Hadi gelsin. Yok öyle ama. Biz inanıyoruz ya Rabbi. Biz Müslümanlarız. Biz kafirlerden değiliz. Biz herhangi bir emek sarf etmeden de bu gıdalarından, bu nimetlerinden biz yararlanalım. Yok öyle şey. Allah bunun kuralını koyuyor. Fark gözetmeden isteyenler için gıdalar yarattı. Bunun da yasasını takdir etti. Yasa, emeği ortaya koymak. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ona ve yerküreye isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldiler. Böylece onları 2 günde 7 gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti. Ve biz yakın semayı kandillerle donattık. Bozulmaktan da koruduk. İşte bu aziz, alim Allah'ın takdiridir. Şimdi bu ayetlerde 2 güne takılabiliriz, 7 göğe takılabiliriz, kandillere takılabiliriz, her göğe nasıl vahyetti ona takılabiliriz, yere ve göğe isteyerek gelin dedi, isterseniz istemeyerek gelin dedi, bunlara takılabiliriz. Bunlar hakkında günlerce konuşabiliriz. Ama Allah yaratılıştan bahsediyor. Geçmiş bir olaydan bahsediyor. Bize örnekler veriyor. Biz Allah'ın gücüne inanarak bu geçmişteki örnekleri dinler, Allah'ın gücünü anlarız. Hikmetini anlarız. Takılmayız. Orada iki gün, efendim dünya iki günü değil de işte Allah katında iki gündü, yedi gök işte şöyleydi, böyleydi, yok efendim galaksilerdi, yok bilmemelerdi, yok falandı, yok. Bugün galaksi öğrendik, galaksi diyeceğiz. Öbür gün başka bir şey öğreneceğiz, başka bir şey diyeceğiz. Gerek yok. Anlaşılmak istenen şey Allah'ın gücünün, kudretinin, o yeryüzünde yaşayan insan gökyüzüne seyrederken dalıp gittiği o muazzam yaratılışın kimin tarafından yaratıldığını hatırlatması ve bu kadar büyük, güçlü bir varlık düzeninin Allah tarafından çok kısa bir sürede yaratıldığını ifade etmesidir. İsteyerek istemeyerek gelin denmesindeki murat da, yani bu kadar yerküre ve gök Allah emredince, isteyerek veya istemeyerek gelin denince ikisi de isteyerek geldiler. Siz kim oluyorsunuz ey insanlar? Yeryüzünde ufacık bir nesne, yerle gök arasında değer biçilemeyecek kadar ufaklıkta olan sizler, ne oluyorsunuz? İşte şu gördüğünüz gökyüzü ve yeryüzü, Rabbinin emrine isteyerek gelmişken siz niçin inkar ediyorsunuz? Diye bir nazire vardır burada. Diye bir tehdit vardır. Haddinizi bilin vardır. Eğer onlar buna rağmen bu ayetlerin gereğini anlamazlar da yüz çevirirlerse, de ki onlara, işte sizi Ad ve Samud'un başına gelen kasırgaya benzer bir kasırgaya karşı uyarıyor. Peygamberleri onlara önlerinden ve arkalarından gelerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin dedikleri zaman, Rabbimiz dileseydi elbette melekler indirdi. Onun için biz sizinle gönderilen şeyleri inkar ediyoruz dediler. Yani peygamber onlara, onların peygamberleri önlerinden ve arkalarından gelerek, yani hem ileride başlarına gelebileceklerini anlatarak, uyararak, hem arkalarında yaptıklarını, geçmişlerinde yaptıklarını anlatarak, hatalarını, iyiliklerini, kötülüklerini anlatarak, düzgün bir üslupla, insanları uyararak, peygamberleri onlara bir şeyler anlattıkları zaman, onlar dedi ki, Rabbimiz dileseydi meleklerini indirirdi ve senin tehdit ettiğin azabı getirirdi. Hani böyle bir şey yok, dolayısıyla biz inkar ediyoruz senin dediklerini dediler. Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Bundan dolayı biz de onlara dünya hayatında zillet azabını tattırmak için o uğursuz günlerde soğuk bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı elbette daha çok rüsva edicidir, onlara yardım edilmez. Semud'a gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama onlar körlüğü doğru yola tercih ettiler. Böylece yapmakta oldukları kötülükler yüzünden alçaltıcı azabın cıldırımı onları çaktı. İnananları ise kurtardık. İnananlar Rablerinden korkuyorlardı. Allah'ın kendilerini kabul etmeyeceğinden, Allah'a karşı olan sevgilerini kaybedeceklerinden korkuyorlardı. Allah'ın onlardan razı olmamasından korkuyorlardı. Böyle bir korku içerisinde yaşarlarken Allah onları kurtardı. Allah'ın düşmanları ateşe sürülmek üzere toplandıkları gün hepsi bir araya getirdiler. Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik. İşte bu mizansen, müthiş bir mizansendir. Hesap günü bizim bir şey söylememize gerek yok ki, kendimizi anlatmamıza gerek yok. Elimiz, kulağımız, gözümüz, derilerimiz, ne yaptığımızı, kulaklarımız, dilimiz, ne yaptığımızı anlatacak. Hiçbir şeyi gizleyemeyeceğiz ki, hiçbir şeyi. Onlar o gün derilerine, niçin aleyhimize şahitlik ettiniz derler. Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizde konuşuyor. Dilimiz konuşuyor, susturamıyoruz, durduramıyoruz, kulaklarımız konuşuyor. Gözlerimiz konuşuyor, derilerimiz konuşuyor, elimiz, ayağımız, her şeyimiz konuşuyor. Kötü yola gitmişiz. Ayak diyor ki benimle gitti. El diyor ki kötülüğü benimle yaptı. Göz diyor ki benimle baktı. Kulak diyor ki benimle işitti, bu konuşmaları yaptı. Dil diyor ki ben söyledim hepsini. Deri diyor ki ben yaşadım hepsini. İşte iyi kötü ne varsa anlatıyor. Şahitliğini gösteriyor. Bütün dünyadaki varlığını teşekkür ettiren her şeyin orada yaşamında ne varsa apaçık anlatmasına karşılık bu anlatılanların aleyhine olduğunu gören insanlar kendi varlıklarına soracaklar işte, gözüne, derisine, eline, koluna. Niçin aleyhimizde şahitlik ediyorsun? Onlar da her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Elimizden bir şey gelmez. Yalan da söyleyemeyiz. Neyi yaşadıysak, neyi gördüysek, neyi seninle beraber yaşadıysak biz onları anlatacağız. Bize Allah bu emri verdi. Şimdi insan zannedebilir ki ben Allah'tan gizli bir şey yapabilirim. Allah diyor ki sen istediğin kadar böyle düşün. Ayağınla gideceksin, elinle yapacaksın, gözünle göreceksin, kulağınla işiteceksin, dilinle söyleyeceksin, beyninle düşüneceksin, aklınla düşüneceksin, terinle yaptığın kötülüklerin lezzetini tadacaksın. Onların hepsi ne yaptıysan söyleyecek. Senin arkadaşın olarak senin aleyhine konuşacaklar. Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derinlerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Yani böyle bir şey aklınıza gelmiyor. Zannediyordunuz ki kimse görmüyor. Bir sır olarak kılacak bunlar. Öyle zannediyordunuz. Bu zannınızdan dolayı da yaptıklarınızdan çoğunu Allah'ın bilemeyeceğini sanıyordunuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, Allah'ın ayetlerine göre değil o zan. Allah'ın gönderdiği ayetlere göre değil. Kendi kafamıza göre beslediğimiz bir zan var ya, işte o bizi mahvetti ve ziyana uğrayanlardan olduk. O gün öyle diyeceğiz. O gün öyle diyecekler. Hesapta olumsuz olanlar, hayatlarında yanlışlık olanlar, Allah'a göre yaşamayanlar, Allah'ın ayetlerine karşı kalplerinde katılık olan, kulaklarında sağırlık olan ve Allah Resulü ile arasında perde çekilenler, o gün öyle diyecekler. Şimdi eğer dayanabilirlerse onların yeri ateştir ve eğer tekrar dünyaya dönüp Allah'ı hoşnut etmek isterlerse memnun edilecek değillerdir. Yani böyle bir istekleri asla kabul edilmeyecektir. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik de onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bunlara süslü gösterdi. İşte Allah yolundan sapanların etrafında onları alkışlayan, onları öven, onları toplumda yüksek gösteren, içinde yaşadığı sistemde, yaşamda yüksek gösteren, değerli gösteren bir sürü arkadaşı vardır alkışlayan. Onlar böyle kasıla kasıla, gerine gerine kötülükleri işlerken, üstelik de biz en iyi insanız, bizim içimizde hiçbir kötülük yok, bizim sözümüz, işte kötülüğümüz sözümüzde, dilimizde, aslında içimiz gayet iyi deyip, her türlü melaneti işleyen ama kalbimizde tertemiziz diyen insanlar olacaklar. Bazıları da onların bu sözlerini alkışlayacaklar. Her türlü kötülüğü işleyip, ortaya çıkıp, elhamdülillah ben de Müslümanım dediği zaman birisi her türlü kötülüğü işlemiş. Her şey var. Dolandırıcılık, sahtekarlık, dedikodu, her şey. Fuhuş, gasp, ne varsa. Yetimin hakkını yeme, her şey. Yani kötülük namına aklınıza gelebilecek her şey olan birisi, kendi vücudunu satan, fahişelik yapan, ne bileyim ortaya da öyle sergileyen vücudunu, erkek kadın fark etmiyor. Ve bundan çıkar sağlayan birisi çıkıp da elhamdülillah ben de Müslümanım, ben de Allah'a inanıyorum, ben de kitaba inanıyorum dediği zaman bir alkış tufanı yükselir, süslü gösterilir o sözler. Çok cazip gösterilir. İşte Allah buna işaret ediyor. Biz onlara bir takım arkadaşlar musallat ettik. Ve onlar önlerinde ve arkalarında ne varsa, ne yaptılarsa hepsini onlar süslü gösterdi. Kendilerinden önce gelip geçmiş olan cinler ve insanlar için uygulanan azap onlara da gerekli ol. Kuşkusuz onlar hüsrana düşenler. İnkar edenler bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın, umulur ki bastırırsınız dediler. Şimdi de dolaylı dolaysız böyle Kur'an'ı okutmamak ve Kur'an'ı anlattırmamak, Kur'an'ın anlattıkları şeyleri insanların bilgilerinde, yaşamında olmasını sağlamamak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bugün Resulullah'ın zamanındaki bir müşrikler bunu yapmıyor. Putperestler yapmıyor. Bugün bizatihi bunu yapanlar Müslümanım diyenler. Atalar dinine göre kurdukları çarkları işletenler. Her biri ya bilim adına, ya ilim adına, ya cemaatler adına, ya tarikatler adına, ya kuruluşları adına, ya sistemler adına, ya kariyerleri adına. Kur'an'ı dinlememek, Kur'an'ın toplumda okunmasına, anlaşılmasını sağlamamak için öyle bir gürültü koparırlar ki, nasıl anlar? Anlaşılmaz. Kur'an ayetleri derindir. Sen kimsin anlayacaksın? Onu anlamak için şu lazım, bu lazım bir şart getirirler. Aklınız, hayaliniz durur. Bir insanın Kur'an'ı anlayabilmesi için getirilen şartlar bir sayfayı buluyor ve bu sayfa içerisinde yok efendim şu kadar Arapça bilecek, şu kadar ilim tahsil edecek, şu kadar bilmem dünya işte Arap dilini ve dünya dillerinin bilmem nesini bilecek, şu kadar fıkıh bilecek, şu kadar hadis bilecek, şu kadar müştehidin görüşlerini bilecek, şu kadar şunu yapacak, bu kadar bunu yapacak, şöyle yapacak, böyle yapacak. Aklınız durur. Kur'an'ı anlamak için, anlaşılabilmesi için ileri gösterilen şartları okuduğunuz zaman dünyada Kur'an'ı anlayan olmaz. Olamaz. İşte bu bir gürültüdür. Kur'an'ı anlamanın önüne, Kur'an'ı dinlemenin önüne konulan bir gürültüdür. Ve bugün bu gürültüyü maalesef ateistler çıkarmıyor. Maalesef laikler çıkarmıyor. Maalesef din düşmanları çıkarmıyor. Maalesef Müslümanım diyenler çıkarıyor. Maalesef. Öyle bir gürültü çıkarıyorlar ki Müslümanların Kur'an'ı anlamaması için, dinleyip de ona göre fikirlerini, yaşamlarını oluşturmaması için öyle bir gürültü çıkarıyorlar ki ateistlerin, laiklerin çıkardığı gürültünün yanında bu gürültü dağlar kadar fazla. Ateistlerin, laiklerin çıkardığı gürültü bu gürültünün yanında bir sinek vızıltısı gibi geliyor. Dikkatli bakın. En büyük darbeyi bugün böyle düşünenler ortaya koyuyor. Kur'an'ın anlaşılmasına yönelik, Kur'an'ın dinlenip de hayata girmesine yönelik bir anlayışın, bir çalışmanın ne? Bu anlayışlar dikiliyor. Böylece bastırılıyor. O inkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız. Allah bunu bir inkar olarak görüyor. Kur'an'ı inkar, ayetleri inkar olarak. İnsanların Kur'an'ı dinlemesi ve Kur'an'ı anlaması için ortaya koyduğu çalışmalarının önüne her türlü gürültüyü çıkarıp da Kur'an'ın anlaşılmasını değil de anlaşılmamasını sağlayan, Kur'an'ın okunmasını değil de okunmamasını sağlayan, Kur'an'ın üzerinde durulmasını değil de durulmamasını sağlayan, Kur'an'ı raflara tıkan bir anlayışın ancak ve ancak inkar edenlerce ortaya konulabileceğini söylüyor Allah. Ve diyor ki, onlara şiddetli bir azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir diyor. Her kim Allah'ın ayetlerinin anlaşılmasının önüne engelse, her kim Kur'an anlaşılmaz onun için okumayın derse, her kim Kur'an'ın, Allah'ın ayetlerinin anlattığı şeylerin önüne, ayetlerinin anlamlarının önüne farklı şeyler korsa, insanların bilgisinin, insanların ilkelerinin, kurallarının Allah'ın ayetlerinden oluşmasını değil de din adına, Allah'ın ortaya koyduğu ayetlerinin bilgilerinden giderek, ilkelerinden giderek, kurallarından giderek bir din olgusunun oluşması yerine buna karşı çıkıp, bunun yerine insanların dini diye müçtehitlerin görüşlerini, zanlarını, ki müçtehitlerin görüşleri, içtihatları zandır. Şeyhlerin, tarikatlerinin menkıbelerini, onların edep ve erkanlarını, cemaat imamlarının anlayış ve kurallarını, siyasi liderlerinin, fikir adamlarının, akademisyenlerinin ortaya koyduğu anlayış, ilke ve kurallarını Kur'an ayetlerinin önüne dikiyorsa insanlar, Allah diyor ki, işte bu Allah düşmanlığıdır. Surenin başındaki ayete geliyoruz. Bilen bir kavim için bu bir Allah düşmanlığıdır. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini apaçık bir şekilde Arapça olarak niçin gönderildiğini anlamamış ve anlaşılmaması için de, anlattırmamak için de ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. Bunun nedeni de Allah düşmanlığından başka bir şey değildir. İşte bu. Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı. Çünkü bu bir ayetleri inkardır. Allah ayetlerim anlaşılsın diye göndermişken anlaşılmaz diyenler. Anlaşılarak ayetlerim insanların, inananların bilgileri, ilkeleri ve kuralları oluşsun, ona göre hayat yaşasın diye gönderdiği ayetleri biz Allah'ın ayetlerini direkt okuyarak anlayamayız. Dolayısıyla ona göre bilgilerimizi oluşturamayız. Dolayısıyla ona göre hayatımızı oluşturamayız. Ne yapacağız? Onun için biz o ayetleri bir kenara bırakacağız. Müştehitlerin içtihatlarına, yani onların görüşlerine gideceğiz. İşte tarikatların menkibelerine, onların edep ve erkanlarına gideceğiz. İşte siyasilerin ortaya koyduğu düşüncelere gideceğiz. İşte efendim cemaat imamlarının, cemaat liderlerinin anlayışlarına gideceğiz diyenler. Niçin diyor? Allah'ın ayetleriyle insanların fikirleri oluşmasın, bilgileri oluşmasın, kuralları oluşmasın. Allah bunu bir inkar olarak gösteriyor. Ayetleri inkar olarak gösteriyor. Ayetlere inanmış olsalardı asla böyle demeyeceklerdi. Ancak böyle diyerek insanların bilgisinden, ilkesinden, kurallarından ve yaşamından ayetleri uzaklaştıranların asıl nedeni kalplerinde yatan bir kapalılıktır, kulaklarındaki bir ağırlıktır, Resulullah'la aralarındaki bir perdedir. Bu da Allah'ın ayetlerine inkardır. Ayetlerimizi inkar etmelerinden dolayı orada onlara ceza olarak ebedi kılacakları bir cehennem vardır. Kafirler cehennemde Rabbimiz cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster ve aşağılanmışlardan olsunlar diye onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler. O gün hesap günü bilgilerini Allah'ın ayetlerine göre oluşturmamış. İlkelerini, dünyadaki yaşam ilkelerini, kurallarını, yasalarını, edep ve erkanını, dinini Allah'ın ayetlerine göre oluşturmamış. Bu nedenle suçlu çıkmış. Niçin oluşturulmadığı sorgusunda da, ya Rabbi bizi bunlar saptırdı. Bunlar çıktı karşımıza, dediler ki, siz Allah'ın ayetlerine göre bilgilerinizi oluşturamazsınız. Çünkü anlamazsınız. Siz Allah'ın ayetlerine göre ilkeleriyle hayatınızı, kurallarıyla hayatınızı oluşturamazsınız. Çünkü anlayamazsınız. Peki ne yapalım? Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakın. Onu anlamayı bir kenara bırakın. O ilkeleri, kuralları anlamayı bir kenara bırakın. Siz peşin peşin işte müştehitlere uyun, tarikatlara uyun, cemaat imamlarına uyun, onların arkasından gidin, siyasi liderlerinize uyun, onların ilkelerine ve yasalarına göre hareket edin, mesele kalmaz dediler. Biz de öyle yaptık ya Rabbi. Bugün yanlış mı çıktı? Hesap günü bu yanlış mı çıktı? Evet, işte o zaman bu yanlışlığından dolayı cehenneme doğru sürüklenenler Allah'a yalvaracaklar. Ya Rabbi, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster ve aşağılanmışlardan olsun diye onları ayaklarımızın altına alalım diyecekler. Halbuki yeryüzünde yaşarken onları başlarının üstünde taşıyorlardı. Kapılarında kul oluyorlardı. Eteklerinde köpek oluyorlardı. Ama o gün tersini söyleyecekler. Hesap günü, hesap yanlış çıkınca tersini söyleyecekler. Onları biz ayaklarımızın altına alalım diyecekler. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Bizim Rabbimiz Allah'tır deyip. Allah'tan gelenlere göre ilkelerini, Allah'tan gelenlere göre kurallarını, Allah'tan gelen ayetlere göre bilgilerini ve yasalarını oluşturup hayatını ona göre yaşayanların üzerine melekler iner. Ve onlara derler ki siz korkmayın, üzülmeyin. Size vaat olunan cennetle sevinin derler. Şükürler olsun ya Rabbi. Böyle bir hesapla, böyle bir mükafatla karşılaşmak ne büyük olur. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız derler onlar, melekler. Orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var. Ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır. Gafur ve Rahim olan Allah'ın ikramı olarak insanları Allah'a çağıran sadece hiçbir müştehide, hiçbir şeyhe, hiçbir imama, hiçbir siyasi lidere, hiçbir felsefeciye, hiçbir ilke ve kural koyan insana çağırmayan, sadece Allah'a çağıran, Resul'e dahi çağırmayan. Bakın surenin başında ne dedi Allah Resulü? Ben Allah'a çağırıyorum. Ben de sizin gibi insanım dedi. Resul'e dahi çağırmayıp da sadece Allah'a çağıran, iyi iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyen, ben Müslümanlardanım diyenden kimin sözü daha güzeldir? Kimin? Bunu ayet söylüyor. Ben Müslümanım. Benim Müslümandan başka bir ismim olamaz. Ve ben sadece Allah'a çağırırım diyenden daha güzel sözlü kim var? Bugün içinde yaşadığımız topluma bir bakın. Allah'a çağırmak yerine insanlar kimlere çağırıyor insanları? Nelere çağırıyor? Allah'a çağırmak yerine nelere çağırıyor? Ben Müslümanlardanım demek yerine elhamdülillah ben sadece Müslümanım. Başka hiçbir ek, hiçbir sıfat, hiçbir tavsif istemiyorum. Ben Allah'a teslim olmuş, sadece Allah'a çağıran ve Allah'ın ayetlerine göre ilkelerimi, kurallarımı, bilgilerimi oluşturmuş, fikrimi oluşturmuş, dünyama öyle bakan bir insanım. Başka şeye ihtiyacım yok diyen Allah katında daha güzeldir. Ama günümüze bakın. Bilgiler Allah'a mı ait? Yoksa başka şeylere mi ait? İlki Allah'a mı ait? Başka şeylere ait. Kur'anlar Allah'a mı ait? Başka şeylere ait. Din adına yaşanan edep ve erkan Allah'ın ayetlerinden mi oluşmuş? Yoksa insanların zanlarından, insanların görüşlerinden, insanların tavsiyelerinden mi oluşmuş? Neyden oluşmuş? Ve insanlar sadece ben Müslümanım, bu isim bana yeter mi diyor? Yoksa kendine farklı isimler mi takıyor? Ne yapıyor? Kendine bir ayrıcalık kurmak için, kendini daha üstün göstermek için, kendini daha farklı göstermek için ne diyor? Hangi isimleri takıyor? İşte onlar düşünsünler. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Onlara güzelce söyle. Müslüman sadece Allah'a çağırır de. Müslüman sadece bilgilerini, ilkesini, kurallarını, edebini, erkanını Allah'ın ayetleriyle oluşturur. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost sadece Allah'a çağırır. Buna bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Bu konuda da azimli ol, sabret. Hemen ilk sözde mutlaka olacak zannetme. Bir zaman gerekecek, bir azim gerekecek, bir kararlılık gerekecek ve sen buna devam edeceksin. Buna ancak hayırdan büyük nasip olan kimse kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü o iştendir, bilendir. Şeytan bazen böyle dosdoğru yolda giden insanları kandırmak, saptırmak için şöyle aceleci birdenbire belli zaferlere ulaşmak, belli başarılara ulaşmak kaygısını düşürterek seni yoldan uzaklaştırır. Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırır, ilkesinden, kurallarından uzaklaştırır. Onun için çok dikkatli ol, çok dikkatli. Gece ve gündüz güneş ve ay onun ayetlerindendir. Eğer Allah'a ibadet etmek istiyorsanız güneşe de aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Tabii o günlerde güneşe ve aya secde edenler var. Ona yüceltenler, güneşi ve ayı tapanlar, onu tanrı ilan edenler var. Bugün pek kalmadı. Bugün başka şeyler yüceltiliyor. Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler hiç usanmadan gece gündüz ona överler. İnsanlar büyüklük taslayıp da Allah'ı anmayı, Allah'ı büyüklemeyi unutabilirler. Bir şey ifade etmez. Allah diyor ki, yani insanlar yapmamış olabilir. İnsanlar böyle bir davranış içinde olmayabilir. Unutmasınlar ki Allah'ı tesbih eden, onu yücelten Allah'ın yanında melekler vardır. Senin yeryüzünü kupkuru görmen de Allah'ın ayetlerindendir. O bir delildir. Bak o kupkuru gördüğün yere. Biz onun üzerine su indiririz de harekete geçer, kabarır. İşte ölülerin dirilmesi de öyledir. Yeryüzünde ölüp de yeryüzüne gömülmüş, toprağa gömülmüş nice insan var. Onların dirilişi de sura üflenince, su yeryüzüne değdiği zaman canlandığı gibi onlar da dirilecektir. Su, yeryüzünün canlanmasına bir sur gibidir. Sura üflenmek gibidir. Sura üfleniş ise insanlar için mezarlarının sulanması gibidir. Dikkat edin. Ayetlerimiz hakkında doğruluktan eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Siz dilediğiniz yapın. Nasıl gelmek istiyorsanız ahirete öyle gelin. Siz içinizdeki duyguları, düşünceleri gizleseniz de fark etmez. Rabbiniz bilir. Kuşkusuz o yaptıklarınızı görmektedir. Kendilerine kitap geldiğinde onu inkar edenler şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır. Şüphesiz o eşsiz bir kitaptır. Ona önünden de ardından da batıl gelemez. Ayetlerin önünde ve arkasında asla batıl olmaz. Çünkü o Rabbinden gelendir. Rabbinden gelen ayetlerin önünde ve arkasında batıl olmaz. İnsanların ürettikleri gibi, insanların ürettiği bilgiler, kurallar, ilkeler gibi önünde ve arkasında yanlışlıklar olmaz. Ama bak insanlara. Sürekli konuşurlar, sürekli bir şeyler üretirler, sürekli bir şeyler korlar. Her gün yanlışlıklar ortaya çıkar. Hem önünden hem arkasından. Ama Rabbinin gönderdiği ayetler gerçeğin ta kendisidir. Ne önünde batıl vardır ne arkasında. O hikmet sahibi çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Sana söylenen, senden önceki peygamberlere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Sen Rabbinden gelen ayetleri açıklarken sana ne tür karşılık veriyorlarsa insanlar, inanmayanlar, inkarcılar, mürahiler, ikiyüzlüler. Unutma ki senden önceki peygamberlere de aynı şeyler söylenmiştir. Elbette ki senin Rabbin hem mağfiret sahibi hem de acı bir azap sahibidir. Tek taraflı değildir Rabbin. O hem bağışlayıcıdır hem de affedicidir. O insanlara fırsat verir. Bağışlamak için kapıları açar, girmeyenleri de o kapıdan azap eder. Adildir. Rabbinin yolundan gidenlerle, Rabbinin yoluna karşı çıkanları asla bir tutmaz. Asla. Eşit görmez. Rabbinin yolundan gidenleri mağfiret eder, onları cennette mükafatlandırır. Diğerlerini ise azap eder. Eğer biz onu yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki, ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dilden kitap olur mu diyeceklerdi. De ki, o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. Allah kitabının ne olduğunu gayet açık bir şekilde Fussilet Suresi 44. ayetinde söylüyor bakın. Ne diyor? İnsanlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur, bir şifadır. Şimdi sen eline feneri al, altın ara ayetlerde. Uzay bilimi ara, tıp ara, müzik ara, petrol ara. Allah diyor ki, senin arayışın boşuna. Ben o kitabı insanlara bir yol gösterici kılavuz olarak, bir el kitabı olarak ve onların duygularına, fikirlerine, akıllarına bir şifa olarak gönderdim. Peki sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ey inanın inandım diyenler, ey Müslümanlar, siz ne yapıyorsunuz? Allah'ın kitabından kendinize bir yol mu çiziyorsunuz? Aklınızdaki, kafanızdaki, yaşamınızdaki kötülüklere karşı, kötü yaşamlara, kötü fikirlere, kötü inançlara karşı, kötü düşüncelere karşı bir şifa arayışı içinde misiniz? Yoksa Allah'ın ortaya koyduğu Kur'an'ın maksadını aşmış. Ben şurada şu ayetlerde nasıl bir ilim bulabilirim? Nasıl bir film bulabilirim? Şuradan petrolü nasıl çıkarırım? Şuradan efendim madenleri nasıl görürüm? Şuradan uzay astronomiyi nasıl çözerim? Şuradan bilmem müziği nasıl yaratırım? Şuradan tıbbı nasıl bulurum mu diye şey yapıyorsunuz. Şuradan edebiyatı veya şuradan aşkı. Hani bazıları Yusuf'un hikayesinden aşk çıkarıyorlar ya. Veya şuradan siyaseti, yani siyasi çıkarlara, arzu ve heveslere göre çizilmiş siyasi çıkarlara bir menfaat olarak, şuradan kendi siyasi çıkarlarımı nasıl bir çıkarım yapabilirim, böyle mi bakıyorsunuz? Eğer öyleyse inanmayanlara gelince, ki Allah öylelerine ayetlere inanmıyor diyor. Diyor ki, inanmayanlara gelince onların kulaklarında bir ağırlık, ve Kur'an onlara kapalıdır. İnsanlara yol gösterecek, kılavuz olarak gelen ve insanların akıl bozukluklarına, fikir bozukluklarına, yaşam bozukluklarına, insani ilişkilerdeki bozukluklarına, ilkelerindeki, yasalarındaki, kurallarındaki bozukluklarına bir şifa olarak gelen Kur'an, o inanmayanlara kapalıdır. Onların kulaklarında ağırlık vardır. Asla o ayetlerin ne demek istediğini anlamazlar. Ve kalplerinden içeri de girmez. Böylece etrafında döner dururlar. Başka şeyler arayarak döner dururlar. Ve onlar sanki onlara uzak bir yerden bağırılıyor da Kur'an'dan ne söylendiğini anlamıyorlar. Öyle ya, şimdi bakıyoruz mesela. Müslümanların çoğunun kafasındaki düşünceye bakın. 500 önce gelmiş bir Kur'an var ve bu Kur'an'ı Allah'ın Resulü ile yaşayan bir sahabe var. Ta geçmişte el birlik etmişiz, şunu söylüyoruz. Biz asla onlar gibi olamayız. Biz asla onlar gibi Kur'an'ı anlayamayız. Biz asla onlar gibi Kur'an'ı hayatımızda yaşayamayız. Biz asla onlar gibi Kur'an'ı bilgilerimize, ilkelerimize, kurallarımıza alamayız. Biz asla onlar gibi Allah'a inanmış bir topluluk olamayız. Böyle bir topluluk çok uzakta bize. Biz ise onlardan çok uzaktayız. Bakın ayet tecelli ediyor. Sanki onlara uzak bir yerden bağırıyor da Kur'an'ın ne söylediğini anlamıyor. Onun için de el birliği ediyoruz. Böyle diyoruz ve diyoruz ki el birliği ederek de Kur'an'ı anlayamayız ve el birliği edip etrafımıza söylüyoruz. Kur'an anlaşılmaz. Derin bir bilgiye sahiptir. İçine girdik mi asla çıkamayız. O zaman girmeye gerek yok içine. Onu rafa koy, öp öp alnına koy. Sonra göbeğin altına düşürmemek için de en üst raflara koy. Halbuki üst katta oturan, alt katta rafa koysa ne olacak? Üst katta oturan var, göbeğinin altına inmiş, ayağının dibine inmiş. Onun muhakemesini yapmıyor. Andolsun biz Musa'ya kitabı verdik. Onda da ayrılığa düşürdü. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, aralarında derhal hükmedilirdi, işleri biterdi. Onlar Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Aynı Musa'ya gönderilen kitaptan sonra kavmi nasıl ayrılığa düştüyse, bugün de Kur'an inerken inen toplum ayrılığa düştü. Hele bugün Kur'an'a inanan, inandık diyen toplum ayrılığa düştü ve Kur'an'dan büyük bir şüphe içindedirler. Bir türlü ayetlerinin anlaşılıp hayata intikal etmesi konusunda kararsızdırlar. Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Nedir iyi bir iş yapmak? Allah'ın gönderdiği ayetlere teslim olup, ona göre bilgilerimizi, ilkelerimizi, kurallarımızı oluşturmak, yaşamımızı oluşturmaktır. Bu bizim kendi lehimizedir. Kim de kötülük yaparsa, nedir kötülük yapmak? Allah'ın ayetlerini bir kenara koyarak, kendi bilgilerimizi, ilkelerimizi, kurallarımızı, edep ve erkanımızı, dine ait tüm tasarımlarımızı, düşüncelerimizi, ayetlere göre değil, kullara göre ayarlamak, insanlara göre ayarlamak. Ve böylece ayetlerden uzak bir yaşamı, ayetlerden uzak bir kültürü, ayetlerden uzak bir ilkeyi ve kuralları hayata hakim kılmak kötülüktür. Kim böyle bir kötülük yaparsa ancak kendi aleyhine yapmış olur. Neticede kötülük yapan cezasını, iyilik yapan da mükafatını görür. Rabbin kullara zulmedici değildir. Kıyamet gününün bilgisi ona havale edilir. Kıyamet günü Allah'ın yanındadır. Onun bilgisi Allah'a aittir. Hiç kimse bilemez. Allah Resulü de bilemez. Hiçbir müştehit bilemez. Hiçbir fikir adamı bilemez. Hiçbir alim bilemez. Hiçbir insan bilemez. Onun bilgisi Allah'a aittir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğunu yarıp çıkamaz. Hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara ortaklarım nerede diye seslendiği gün buna dair bizden hiçbir şahit olmadığını sana arz ederiz derler. O gün hesap günü Allah'tan başka hiçbir dah olmadığını o gün şahitlik ederler. Böylece önceden yalvarıp durdukları onlardan uzaklaşmıştır. Halbuki dünyada ahiret günü böyle demelerine rağmen dünyada Allah'a ortak koştukları fikir adamları, müştehitleri, cemaat imamları, şeyhleri, siyasileri, felsefecileri, akademisyenleri vardır. Onlar Allah'ın ayetleri yerine onların fikirlerine uymuşlardır. Onların ilkelerine uymuşlardır. Onların içtihatlarına, hükümlerine, kurallarına uymuşlardır. Onların edep ve erkanına uymuşlardır. Böylece dünya hayatını Allah'ın ayetlerine göre yaşamamış, bilgilerini oluşturmamış, kurallarıyla hayatını gerçekleştirmemişlerdir. Kendilerinin kaçacak yerleri olmadığını bugün anlamışlardır hesap günü. İnsan hayır istemekten usanmaz. Dünyada öyledir. Kendine göre sürekli hayır ister. Usanmaz. Allah'a yönelir, sürekli hayır bir şey ister. Hayır istediği şey de dünyada rahatlık, dünyadan maddi menfaattir, çıkardır genelde. Hayır diye kastı odur. Fakat kendisine bir kötülük dokunursa hemen ümitsizliğe düşer, üzülür. Eğer dünyada bir başarı bulamazsa, dünya yaşamında bir başarı bulamazsa, dünyadaki hayatında bir dengesizlik bulursa, istediğine ulaşamazsa, istediği başarılara maddi olarak ulaşamazsa hemen üzüntüye düşer, üzülür. Müslümanlar için biraz daha farklıdır. Mesela özellikle Allah'ın yoluna gittiğini zanneden Müslümanlar biraz daha farklıdır. Onlar ister ki yeryüzünde İslam'ı anlamaya çalışıyorlar, İslam'ı insanlara götürmeye çalışıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar. Fakat sürekli dua ediyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi şu İslam anlaşılsın, şu İslam yaşanır hale gelsin, şu İslam dinin insanlar tarafından kabul edilsin, ortaya adalet gelsin, ortaya haksızlık gelmesin, eşitlik gelsin ortaya, eşitsizlik kalsın, insanlar arasındaki çıkarcılık bitsin. Sürekli dua ederler. Fakat olmaz, olmaz. Ne din gelmiştir, ne insanlar dini kabul etmiştir, ne Müslümanlar bir zafere ulaşmıştır, ne İslam gelip ortalığı adaletiyle doldurmuştur. Hayat öylece gelip gitmektedir fakat her şey aynı kalmaktadır. İşte o zaman ümitsizliğe düşerler, üzülürler, üzülüverirler. Andolsun ki kendisine dokunan bir zarardan sonra biz ona rahmet tattırsak bu benim hakkımdır der. Hangi alanda olursa olsun, dünya hayatının bütün çıkarımları, ister fikri planda, ister yaşam planda, ister maddi planda, bir başarı varsa, bir netice varsa bu benim hakkımdır der. Hatta bu başarılara ulaştığı zaman kıyametin kopacağını sanmıyorum der. Böyle ilelebet gidecektir der. Hani bir söz vardır. Mesela İran'da devrim olduğu zaman devrim liderleri konuşuyordu. İran devrimi ilelebet yaşayacak, payidar olacaktır. Ne demek? Kıyamet akıllarına geldi mi? Geldi mi kıyamet akıllarına bu söz söylerken? Hayır. Gelseydi böyle demezlerdi. İlelebet yaşayacak demezlerdi. Veya insanlar dünyada belli bir rahatlığa, zenginliğe ulaştıkları zaman, mal, servete, makama ulaştıkları zaman öyle bir tavırlardılar ki söylemlerinde, yaşamlarında kıyametin kopacağını bir türlü akıllarına getirmezler. Ve o insanlara hatırlatılsa, işte Allah'ın ayetlerine göre düşünmemiş, yaşamını kurmamış, değişik bir şekilde gelmiş ve her yaptığı şeyin karşısına bir zafer gelmişse, bir başarı gelmişse kendinden bilmiş. İnsanlara sorulsa, dense ki ya böyle diyorsun ama bir gün öleceğiz, Rabbimizin huzuruna gideceğiz, orada hesap var desek, hemen derler ki ben Rabbime döndürülmüş olsam bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır. Bu dünyadan daha güzel olacaktır der. Biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve muhakkak onlara ağır azaptan tattıracağız. Bu ayet çok önemli. Bu ayet düşüncelerde, söylemlerde, yaşamda, Allah'ın ayetlerine göre ortaya konulan dinin yaşamında bir nüans fark olarak bir farklı düşünceyi ortaya koyduğumuz zaman Allah'ın o konuda bizi ne şekilde göreceğiyle ilgili açılım hemen değişiyor. Yaptığımız şeylerden, düşündüğümüz şeylerden, kurduğumuz hayallerden, ulaştığımız neticelerden eğer kendimize bir pay çıkarmışsak, bu benim hakkımdı, ben yaptım da oldu demişsek, Allah diyor ki, ey insan haddini bil, bu senden değil. İnsana bir nimet verdiğimiz zaman bizden yüz çevirir ve yan çizer, şımarır. Üç güzel söz söyler. Üç güzel dünya menfaatine ulaşır, mevkisine, makamına ulaşır ve etrafında insanlar çoğalır ve kendi bencilliği öne çıkar ve neticede Allah'ın ayetlerinin ortaya koyduğu özden yüz çevirir ve yan çizer. Ama bir şer dokunduğu zaman, yani şöyle o mevkiler kayboldu, makamlar kayboldu, sözü etkileşimsiz hale geldi, etrafındaki insanlar kayboldu, onu sevenler kayboldu, bir şer dokundu, sonra Allah'a döner, yalvarır. Çünkü artık yalnız kaldığını hissetmiştir. Dünyevi şeylerden birçoğunu kaybettiğini hissetmiştir. Onu mutlu eden şey dünyevi şeylerdir. Etrafındaki makam, mevki, etrafındaki insanlar, hayatındaki varlıklardır. Bunlar olduğu zaman Allah'tan yüz çevirir. Bunları kaybedince Allah'a döner. Hani çok vardır. Zenginken, dini yaşarken çok mürayidir. Çok böyle orada burada gezer. Bir de hava atar. Bir tarafta rakı içerken görürsün, ben çağdaşım der. Hem rakımı içerim hem de haccımı yaparım der, hem de camiye giderim der. Ama o mevki biter, makam biter, örnekleyelim. O çağ geçer, adamı caminin dışında görmezsin artık. Elinde rakı da yoktur ve Allah'a yalvarıp durur. Peki bir gün aynı makama gelsen olacak, yine aynı şeye başlayacaktır. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah tarafından ise, siz de onu inkar etmişseniz, o zaman haktan uzak bir ayrılığa düşenden daha sapık kim var? Tabi inkar etmeyi sadece ben Allah'a inkar ediyorum, ben Kur'an'ı inkar ediyorum olarak algılamıyorum. Ben inkar etmeyi Kur'an'daki ayetlerden gelen özde şöyle algılıyorum. Sadece bu değil. Ben Allah'a karşıyım, ben Kur'an'ı kabul etmiyorum demek değil sadece. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, Kur'an'ı inkar etmek. Allah'ın ayetleriyle koyduğu ilkeleri, kuralları, bilgiyi hayatımızda var kılmamak da inkardır. Ona göre hayatımızı yaşamamak, ona göre bilgilerimizi oluşturmamak, ona göre yaşam ilkelerimizi, yaşam kurallarımızı oluşturmamak da inkardır. Allah soruyor. Ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah tarafından ise, siz de onu inkar etmişseniz ve inkar ederek dünyevi hayatınızı, dünya yaşamınızı gönderilen ayetlere göre yaşamamış, bilgilerinizi gönderilen ayetlere göre oluşturmamış, hükümlerinizi gönderilen ayetlere göre oluşturmamış, yaşam kurallarınızı, ilkelerinizi gönderilen ayetlere göre oluşmamış ve böylece yalan yanlış bir yaşam kurarak dünya hayatınızı tamamlamış iseniz ve böylece haktan uzak düşmüşseniz, böyle bir insandan daha sapık kim var? Soruyor Allah. Böyle birinden sapık kim var? Allah'ın ayetleriyle bilgilerini oluşturacağına, içtihat denilen zanlarla, menkıbe denilen hikayelerle, çağın anlayışı denilen hocalarının, imamlarının, cemaat önderlerinin anlayışlarıyla, siyasi liderlerinin, felsefecilerinin, akademisyenlerin anlayışlarıyla, ayetlerle oluşturan, onlarla oluşturan, yaşama dair ilkelerini ve kurallarını Allah'ın ayetlerinden oluşturacağına, baktığınız zaman bilgilerine bu konuda, yaşamına, Allah'ın ayetleri yok. Ne var? Ya içtihatlar var, ya edep ve erkan kuralları var tarikatlara, cemaat imamlarının, önderlerin ortaya koyduğu anlayışlar, onların koyduğu disiplin kuralları var, yahut da siyasilerin ortaya koyduğu şeyler var veya içinde yaşadığı düzenin kuralları, ilkeleri var, soruyor Allah. Bu Allah'ın ayetlerine bir inkardır. Bu inkarı yaparak, ayetlerimden uzaklaşıp ayrılığa düşenden daha sapık kim var, diyor, soruyor. Buyurun cevap verin. Kim vardır? İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ve ayetlerimizi göstereceğimiz ki o gün, o ayetlerde anlatılan bütün olayların gerçek olduğunu o gün göstereceğiz onlara. Onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Allah her şeye şahittir. Gönderdiği ayetlerin her birisini insanlara gösterecektir tek tek hayatında. Ölmeden de gösteriyor zaten. Öbür tarafa hesaba vermeden de, hesaba gitmeden de gösteriyor. Şöyle bir dikkatli bakın. Allah'ın ayetlerine göre yaşanmayan, Allah'ın ayetlerine göre kabul edilmeyen bilgilerin, Allah'ın ayetlerine göre, ilkelerine, kuralına göre yaşanmayan bir hayatın ne kadar zelil, ne kadar alçaltıcı, ne kadar insanları birbirine düşürücü, fitneci, fücurcu bir yaşam olduğunu insanların gözlerinin önüne koyuyor ve insanlar bunları görüyor ama insanlar şöyle demelerine rağmen, İşte bugünkü topluma çıkın. Allah mı da adildir yoksa insanlar mı? Diyeceklerdir ki Allah adildir. Allah'ın bilgisi mi gerçektir, insanların ortaya koyduğu bilgiler mi? Diyecekler ki Allah'ınkidir. Allah'ın kuralları mı daha üstündür, insanların kuralları mı üstündür? Diyeceklerdir ki Allah'ın kuralları üstündür. Yeryüzünde insanların hukuk kuralları mı adaleti dağıtır yoksa gerçek adalet Allah'ın katında mıdır? Diyeceklerdir ki gerçek adalet Allah'ın katındadır. İşte Allah gösteriyor insanlara. Söylettiriyor da, bakın söylettiriyor da, bugün Allah'ın yolundan gitmeyen, hangi fikirde olursa olsun, alın karşınıza, sadece ateistler hariç, Allah'a inandım diyenlerin, alın karşınıza, tek tek doğru sorular sorun, hepsi doğru cevap verecektir. İşte Allah şahit kılıyor. Kur'an'ın ayetlerinin gerçek olduğunu, gönderdiği ayetlerin gerçek olduğunu, kendisinin gerçek olduğunu, hükümran olarak kendisinin gerçek olduğunu şahit kılıyor ve insanlara söylettiriyor. İnsanlar söylemelerine rağmen, demelerine rağmen, böyle inanmalarına rağmen Allah'ın ayetlerine göre ilkelerini, kurallarını ve hayatını ve bilgilerini oluşturmuyor. Söyleyin, böyle bir çelişki içinde olandan daha sapık kim vardır? Dikkat edin, onlar böyle çelişkili olanlar, ne dediğini bilmeyenler, çelişkiler içerisinde böyle hayatını yaşayanlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. Gerçekten inanmıyorlardır. Bilesiniz ki Rabbinizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. O sizin kalbinizden ne geçiyor, düşüncelerinizden ne geçiyor hepsini bilmektedir. Şura suresi, Hamim, Ayın, Sin, Kaf. Aziz ve hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, uludur. Neredeyse yukarılardan gökler çatlayacak. Melekler de Rablerine hamd ile tesbih ediyorlar ve yerdekiler için mağfiret diliyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgendir. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Şehirlerin anası Mekke ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. İnsanların bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın alevli cehennemdedir. Allah dileseydi onları tek bir millet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine kavuşturur,

Böylece ayetlerimiz üzerinde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimlidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayattan kaçınırlar. Kızdıkları zaman da kusurları bağışlarlar. Yine onlar Rablerinin davetine icap ederler ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğim rızıktan da harcarlar. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa artık onlara yapılacak bir şey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlardır. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe arz olunurlarken onların zilletten başlarını öne yere göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. Kesinlikle biliniz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce Rabbinize uyun. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız. İtiraz da edemez. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse işte o zaman insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır kılar. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönlüyle ona dilediğini vahyeder. O yücedir, hakimdir. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. O yol göklerin ve yerin sahibi Allah'ın yoludur. Dikkat edin, bütün işler sonunda Allah'a döner. Evet, Şura suresi de Fussilet suresi gibi içinde önemli şeyleri barındırıyor. Genel muhteva içerisinde özellikle düşüncelerdeki analizleri gayet güzel yapıyor. Yaklaşım tarzındaki analizleri gayet güzel yapıyor. Ve içinde çok önemli açıklamalar var. Şimdi kısa kısa o önemli açıklamaları şöyle bir ele alalım. Hamim, ayn, sin, kaf. Çok önemli şeyler var. Dinleyin. Kafayı hiçbir yere, aklı hiçbir yere götürmeyin. Çok çok önemli şeyler söylenecek. Aziz ve hakim olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Geçmişteki topluluklar ve senin zamandaki insanlara. Bu Allah'ın bir vahyidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O yücedir, uludur. Hiç kimse yeryüzüne ve gökyüzüne sahip çıkmasın. Yerde ve gökte ne varsa hepsi onun. Her ne kadar mülkiyet kavramıyla bazıları yeryüzüne sahip çıkıyor. Burası benim, burası benim, burası benim diyorlarsa da Allah diyor ki hepsi benim. Sizin uydurduğunuz mülkiyet kavramları beni ilgilendirmez diyor. Her insan gibi siz de yeryüzünde yaşam için gönderilen ve emrimi yerine getirecek olan veya asi olacak olanlarsınız. Kısacık bir ömrünüz var. O kısacık ömürde sizler yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa benim olduğumu unutup yeryüzünde ve gökyüzünde sahiplikler edinebilirsiniz. Bu benim katımda geçerli değildir diyor Allah. Bunu iyi bilin. Bunu iyi kavrayın. Neredeyse yukarılardan gökler çatlayacak. Çünkü yeryüzündeki insan azgın bir şekilde. Çünkü yeryüzündeki bir insan şımarık bir şekilde. Çünkü yeryüzündeki insan haddini bilmez bir şekilde yeryüzü ve gökyüzü Allah'ın olduğu halde sahip çıkmaya kalkıyor ve yeryüzünde ve gökyüzünde kendi mülkünü, kendi iktidarını, kendi anlayışını, hakimiyetini kurmaya çalışıyor. Neredeyse yukarılardan gökler çatlayacak. İnsanın bu yaptığına karşılık. İnsan bunun farkında mı? Hayır. Şımarıklığı, aceleciliği ve cahilliğiyle yeryüzünün ve gökyüzünün sahibi Allah'ın iken yeryüzüne ve gökyüzüne sahip çıkıyor. Mülkü benimdir diyor. Ama buna rağmen melekler de Rablerini hamd ile överek, tesbih ederek, yücelterek yerdeki bu insanlar için mağfiret diliyorlar Rablerine. Düşünebiliyor musunuz? Melekler bir olmuş. Yeryüzündeki bu azgın, bu şımarık, Allah'ın mülküne sahip çıkan ve bu nedenle yeryüzünde tuğyan eden, şımaran, azan insanın yaptığına karşılık melekler Allah'ı yücelterek diyorlar ki Rabbimiz bütün övgüler sana ait ve sen en yücesin. Şu şımarık, azgın, sapmış insanları, kendini bilmez insanları affet. Çünkü onlar çok cahil. Çünkü onlar bilmiyorlar diye dua ediyorlar. Yalvarıyorlar. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır. Çok esirgendir. Eğer Allah bağışlayan ve esirgeyen olmasaydı, yapılan bu hatadan dolayı, yapılan bu isyankardan dolayı insan yeryüzüne çakılır kalırdı. Ve insan yeryüzünde kaçacak yer arardı. Ama Allah bağışlayan ve esirgeyen olarak insanlara zaman veriyor. İnsanlara mühlet veriyor. Belki anlarlar, belki kurtulurlar diye. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Ey Resulüm, sen onlara vekil değilsin. Senin onlarla bir işin yok. Senin hesabın onlar üzerinden görülmeyecek. Sen müsterih ol. Sen kendi kalbini sağlam tut. Onların yaptığına bakma. Onların hesaplarını kendine dert edinme. Onlara vekil değilsin. Şehirlerin anası Mekke ve onun çevresinde bulunanları uyarman ve asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutman için sana böyle Arapça bir Kur'an vahyettik. İnsanların bir bölümü cennette, bir bölümü de çılgın, alevli, cehennemdedir. Bu uyarıların arkasından doğru yolu seçenler cennete, eğri yolu seçenler cehenneme gidecektir. Sen uyar, neticelerini söyle. Allah dileseydi onları bir tek millet yapardı. Herkes iman etmiş olur. Herkes Müslüman olmuş olurdu. Ama o zaman imtihan olur muydu? O zaman gerçekten kendi isteğiyle iman edenle zoraki iman edenin arasındaki fark ortaya çıkar mıydı? Yeryüzündeki yaşamın nedeni olan imtihan gerçekleşir miydi? Ama şunu bil ki Rabbin dilediğini rahmetine kavuşturur. Onlardan kimi Rabbine yaklaşmaya çalışırsa, kimi Rabbine karşı isyankarlığı bırakırsa Rabbin onları rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise yanında olmaz. Allah onların dostu değildir. Onlara yardım etmez. Ve hesap günü o zalimlerin de hiçbir dostu ve yardımcısı olmayacaktır. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki sadece Allah gerçek dosttur. Allah'ın dostluğunu kaybeden bütün dostlukları kaybetmiştir hesap günü. Allah'ın dostluğunu kaybedenlerin hesap günü asla dostları yoktur. Yeryüzünde dostları varmış gibi olabilir. Güvendiği, dayandığı insanlar olabilir, balıklar olabilir. Ama hesap günü hepsi yoktur. Allah'ın dostluğunu kaybeden insan için o gün hesap günü dost kalmamıştır. O ölüleri diriltir ve her şeye kadirdir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek Allah'a mahsustur. Sizler kendi aranızda şu doğru, şu yanlış diyebilirsiniz. Tartışabilirsiniz. Ama o konulardaki hükmü Rabbiniz verecektir. Hüküm vermek, bu konudaki kesin hükmü vermek sadece Allah'a mahsustur. Hiçbir insan çıkıp da, hiçbir fikir adamı çıkıp da, hiçbir müştehit, hiçbir alim, hiçbir şey çıkıp da insanların arasındaki tartıştığı şeylere bu böyledir diye kesin hüküm veremez. Kesin hüküm sadece Allah'a mahsustur. Eğer bir insan çıkıp da bu böyledir diyorsa, kesin bir şekilde hüküm vermeye kalkıyorsa, andolsun ki yalancıdır, yanlıştır. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ben ona dayandım ve ona yöneldim. İnsanlar arasındaki görüş ayrılıklarında kesin hükmü ancak Allah kor. Ben ona inanırım. Ben ona dayanırım ve ona yönelirim. Bugün insanlar birbirleriyle fikir ayrılığında tartışıyorlar. Allah'ın dini hakkında tartışıyorlar. Yerindeki yaşam hakkında tartışıyorlar. İnsanların geleceği hakkında tartışıyorlar. Köşelerinde, yazılarında, televizyonlarda, her yerde. Ve sürekli ayrılığı tartışıyorlar. Ayrılık konularını tartışıyorlar. Sürekli ayrıldıkları konuları en güzel konularmış gibi tartışıyorlar. Ve hiçbir zamanda neticeye ulaştıramıyorlar. Anlasın ki onların tartıştığı her konuda gerçek hükmü sadece Allah bilir. En doğrusunu, en gerçeğini. Ben böyle inanırım. Ve o gerçek hükmü verecek Allah'a dayanırım ve ona yönelirim. Başka şey dinlemem. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu suretle çoğalmayı sağlar. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir. Dilediğinden de kısar. O her şeyi bilendir. Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diyen Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Duyuyor musunuz Müslümanlar? Dininizi ayakta tutun ve dininizde asla ayrılığa düşmeyin. Peki dinde ayrılığa düşürmeyecek nedir? Bir insan dinde ayrılığa nasıl düşmez? Müçtehitlerin fikirlerine bağlı kalarak mı düşmez? Şeyhlerini dinleyerek mi düşmez? Cemaat imamlarını dinleyerek mi düşmez? Akademisyenleri, fikir adamlarını, bilim adamlarını dinleyerek mi düşmez? Siyasilerini, insanları dinleyerek mi düşmez? Nasıl düşmez? Dini ayakta tutmak ve onda ayrılığa düşmemek ancak ve ancak her insanın, her inananın sadece ve sadece ben Rabbimden gelene inanırım ve ona teslim olurum diye Allah'tan gelen bilgiye, Allah'ın ilkesine ve kurallarına göre hareket eden, ona teslim eden, onları yorumlamayan, kıvırmayan, kıvrılmayan, tevil etmeyen olduğu gibi teslim olanlar ayrılığa düşmez. Ama Allah'ın ayeti okunduğu zaman, ayet böyle söylüyor ama bu konuda filanca müştehit böyle dedi, filanca müfessir böyle dedi, filanca ilim adamı böyle dedi. Allah'ın ayeti böyle diyor ama ben işte filanca ermiş eren evliya şöyle dedi, filanca şeyh bilmem ne böyle dedi, filanca cemaat imamı böyle dedi, filanca akademisyen böyle dedi. Hep amaların arkasından, Allah'ın ayetlerinin arkasından hep amaları koyarak sürekli tartışanlar ayrılığa düşer. Sürekli, sürekli tartışanlar ayrılığa düşer. Halbuki Allah diyor ki, dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye. Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size din kıldı. Fakat kendilerine çağırdığın bu din, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah'a saf, halis, Allah'ın ayetlerine sorgusuz, sualsiz, teslim olanlara ağır gelmedi. Tersine çıkarlarıyla, kendi akıllarıyla, kendi fikirleriyle bir türlü Allah'ın ayetlerine safça, samimice, inançlıca teslim olmayıp da Allah'a değil de kendi liderlerine, kendi mürşitlerine, kendi müçtehitlerine, kendi imamlarına, kendi bilim adamlarına inanmayı öne çıkaranlar onlara ağır geldi. Onlara çok ağır geliyor. Allah'ın ayetleri onlara o kadar ağır geliyor ki bir türlü teslim olamıyorlar. Arkasından hemen amalarını koyuyorlar. Hemen amalarını koyarak ayetleri tevil tevil tevilliyorlar, yorum yorum yoruluyorlar ve kıvır kıvır kıvırıyorlar. Allah dilediğini kendisine peygamber seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Bu konuda hiç kimse Allah'ın yetkisini elinden alamaz. Allah istediğini peygamber seçer ve sadece kendisine yöneleni samimice, ihlaslıca, ben Rabbime itaat etmek istiyorum, ben Rabbimin yoluna girmek istiyorum, ben ancak bilgimi de, ilkelerimi de, kurallarımı da Rabbime göre ayarlamak istiyorum. Yaşamımı Rabbime göre yapmak istiyorum. Beni başkaları ilgilendirmez diyenleri Allah doğru yola iletir. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Daha nasıl anlatılır? İşte bakın bugünkü Müslümanların haline dünyadaki, tarihteki Müslümanların haline bakın. Ne kadar ayrılık konu varsa kendilerine ilim yani ayet geldikten sonra, Allah'tan bilgi geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Çünkü gönülleri, çünkü kalpleri, çünkü akılları, çünkü yaşamları, çünkü muhakemeleri, çünkü iradeleri işittik ve itaat ettik diyemedi. Diyemedi. Kendilerine ilim geldikten sonra dediler ki ama dediler hep ve arkasından çıkarlarını, bencilliklerini, kibirlerini, sapkınlıklarını ortaya koydular ve böylece ayrılığa düştüler. Eğer belli bir süreye kadar Rabbinden bir erteleme sözü geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Sadece o günküler mi? Ne kadar bu kitaba miras kılınmış, Allah'ın kitaplarına miras kılınmış, o kitaba göre yaşamaları gereken atalarından, bu dine göre yaşamaları gereken atalarından gelen, miras kılınan bu dine göre hayatlarını yaşamak zorunda kalan bu insanlar da maalesef derin bir şüphe içindedirler. Onlar Allah'ın ayetlerine uymak, ona teslim olmak, ona göre yaşamlarını oluşturmak konusunda bir türlü ihlas içinde değillerdir. İşte onun için sen tevhide davet et. birliğe, tekliğe davet et. Ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Ama koyma, yorum yapma. Tevil tevil tevilleşme. Kıvrım kıvrım kıvrımlaşma. Yorum yorum yorulma. Dosdoğru ol. Rabbinden ne gelmişse bana uy. Onların heveslerine uyma. Eğer onların heveslerine uyarsan, onlar seni amalarıyla darmadağın ederler. Bozarlar. Seni yolundan şaşırtırlar. Her amanın arkasından gelen yorumlar, teviller seni mahveder. Onlara de ki, ben Allah'ın indirdiği kitaba inandım. Başka şeye inanmam de. Ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum de onlara. Sadece adalet Allah'ın dediklerine uymaktır de. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir de. Aramızda tartışabilecek bir konu yoktur. Her şey Allah'ın ayetlerinde apaçık yazılmıştır de. İnsanların arasındaki fikir ayrılığı, insanların arasındaki inanç ayrılığı, insanların arasındaki yaşam ayrılığı ayetlerden kaynaklanmamaktadır. İnsanların arasındaki bütün ayrılıklar, insanların ayetlere uymamasından kaynaklanmaktadır. İnsanların ayetleri anlayamayız deyip kendi fikirlerini, kendi yorumlarını yapmasından kaynaklanmaktadır. Ama insanlar gerçekten Allah'ın ayetlerine uysalardı, işittik ve itaat ettik deselerdi, teslim olduk deselerdi, aralarında fikir ayrılığı olmayacaktı. Allah hepimizi bir araya toplar. Dönüş de onadır. Allah'ın daveti kabul edildikten sonra, dikkat edin ey Müslümanlar. Allah'ın davetini kabul ettikten sonra, biz Müslüman olduk, biz iman ettik dedikten sonra, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur. Tartışmalar varsa Allah hakkında, onların delilleri boştur. Allah'ın dini hakkında tartışıyorlarsa, onların delilleri boştur. Allah'ın ayetleri hakkında tartışıyorlarsa, onların delilleri boştur. Onlar için bir azap, yine onlar için çetin bir azap vardır. Kitabı ve mizanı hak olarak indiren Allah'tır. Ortadaki bütün tartışmalar, ortadaki bütün fikir ayrılıklarına mizan olsun, ayar olsun, ölçü olsun diye kitabını hak olarak indiren Allah, bu ayete kulaklar sağır gelirse, bu ayete gözler kör gelirse ve bu ayete kalpler kapalıysa, ortadaki tartışmaların, fikir ayrılıklarının mizanı, ayarı, kitap olmaz. Ayetler olmaz. İnsanlar olur. İnsanlar kendi aralarındaki tartışmalarda hüküm sahibi olarak ya müştehidini görür, ya tarikat şeyhini görür, ya cemaat imamını görür, ya siyasetçisini görür, ya akademisyenini görür, başkasını görür. Allah'ı görmez. Allah'ın ayetlerini görmez. Allah'ın kitabını görmez. Görmez. Ama o kitabı ve mizanı hak olarak indiren Allah'tır. Buna göre hesaba çekecektir insanları. Huzuru mahşerdeki hesap nedir diye sorulduğu zaman verilecek tek cevap vardır. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ayetlerle insanlar yaşadı mı? İnançlarını oluşturdu mu? İlkelerini, kurallarını oluşturdu mu? Bilgisini oluşturdu mu? Sorgusuna karşılık insan bilgisinden, ilkesinden, kuralından, yaşamından hesap verecektir o gün. Onun için huzurda mizan olan bu kitap yeryüzünde de mizandır. Huzurda ölçü olan bu kitap hesapta yeryüzünde de ölçüdür. Ne biliyorsun? İnsanlar şaşkın şaşkın dolaşırken, fikir aylıklarında gezip dururken ne biliyorsun? Belki de kıyamet saati yakındır. Anında gelebilir. Kıyamet saatinin ne olduğunu ben size daha önce söylerim. Kıyamet saati birebir insan için eceldir. Birebir toplumlar için toplumların sonudur. Birebir dünya için dünyanın sonudur. Kıyamet son demektir. Her varlığın sonu, insanın sonu, toplumların sonu, dünyanın sonu, galaksilerin sonu belki yakındır. Belki ona inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. Yani dalga geçer gibi. Madem kıyamet kopacak biz hesaba çekeriz, hadi gelsin derler. Dalayı der gibi. Ama inananlar ise ondan korkarlar. Bilirler ki o hesap günü geldiği zaman her şey bitecek. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Bugün ve tarihte dünyanın sonu kıyamet hakkında sürekli tartışmalar var. Yok şu gün gelecek, yok şöyle gelecek, yok böyle gelecek, yok şöyle olacak, yok olacak. Tarih koyuyorlar, ebced-i sapıklık. Kulakları çınlasın böyle yapanların. Onlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür. Kim ahiret kazancını istiyorsa onun kazancını artırırız. Kim de dünya karını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler kazanır. Fakat onun ahireti. İnsan emeğinin karşılığını alır. Dünya hayatı için uğraşıyorsa dünyasını alır. Ahiret hayatı için uğraşıyorsa ahiretini alır. Yoksa onların Allah'ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var? Allah'ın kabul etmediği bir dini getiren ortakları, bir dostları, böyle onlar mı var? Eğer böyle düşünüyorlarsa bilsinler ki, eğer erteleme sözü olmasaydı Allah'ım, derhal aralarında hüküm verilirdi. O sapıklıkları, o yanlış kararları cezalandırılırdı. Şüphesiz zalimlere can yakıcı bir azap vardır. Ama Rabbinin hikmeti olarak onlara bir erteleme verildi. Belki yanlışlarından döner, tövbe ederler. Belki gerçeği görürler. Belki hidayet ederler dedi. Onlara bir zaman verildi. Yaptıkları şeyler başlarına gelirken zalimlerin korkudan titrediklerini göreceksin. İman edip iyi işler yapanlar da cennet bahçelerindedir. Rablerinin yanında onlara dedikleri her şey vardır. İşte büyük lütufudur. İşte Allah'ın iman eden ve iyi işler yapan kullarına müjdelediği nimet budur. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalık sevgisinden başka bir ücret istemiyorum. Kim bir iyilik yaparsa onun sevabını fazlasıyla veririz. Şüphesiz Allah bağışlayan, şükrün karşılığını verendir. Yoksa onlar senin için Allah'a karşı yalan uydurdu mu derler? Allah dilerse senin kalbini mühürler. Sen asla Allah'a karşı yalan uyduramazsın. Ve batılı Allah yok eder. Sözleriyle hakkı ortaya koyar. Şüphesiz o kalplerde olanı bilendir. Şunu unutma ki Rabbin sana asla batılı yaptırmaz. Buna izin vermez. O kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip iyi işler yapanların tevbesini kabul eder. Lütfundan onlara fazlasını verir. Kafirlere gelince onlara da çetin bir azap vardır. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Sonra o kullarının haberini alandır onlara göre. Allah rızkını dilediği ölçüde indirir. Sonra insanların ne yapacağına bakar. Rızkın karşılığı emektir. Emeklerini nasıl koyuyorlar? Emeğinin karşılığı rızıktır. Rızıklarını hangi emeklerle alıyorlar? Alın teriyle mi, çalıyorlar mı, çırpıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Onların haberlerini hep Rabbiniz alır ve onların ne yaptığını görür. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O hakiki dosttur, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bunların içinde yaşayıp ürettiği canların yaratması da onun delillerindendir. O dilediği zaman bunları bir araya toplamaya kadirdir. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işlediğiniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Ne gelmişse başına. Bu benim kaderimmiştir diye arabesk çekmenin bir anlamı yoktur. Ne işliyorsanız başınıza gelen yüzündendir. Hatalarınız yüzündendir. Bir insan olarak yaptığınız şeylerin yanlışların yüzündendir. Bir toplum olarak yaptığınız yanlışların yüzündendir. Her zaman söylüyorum. Bir toplumda kötüler bir avuçtur. Bir avuç, bir avuç. Toplumun çoğunluğu susar, onlara izin verir. Hatta toplumun çoğunluğu onları alkışlar. İşte içinde yaşadığımız topluma bir bakın. Hangi filmler meşhur? Hangi kahramanlar önde? Hangi diziler toplumun çoğunluğunca seviliyor? Mafya dizileri değil mi? Çocukların, gençlerin kahramanları, mafya liderleri değil mi? Elleri silah tutan, istedikleri gibi insanları öldüren, güya kötü mafya ile iyi mafya çarpışıyor. Ortada servet, para alabildiğine dolaşan, hangi şekilde geliyor, hangi şekilde kazanılıyor? Silahın gölgesinde, tehdidin gölgesinde, gücün gölgesinde. Ve bunlar kahraman değil mi? Bunlar sevilmiyor mu? Şimdi bir avuç insan. Mesela bakınız, genel evlere Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman yasal olarak hemen açılmış. Ben soruyorum mesela, şiirimin altında bir ara sordum. Biri acayip bir cevap verdi. Dedim ki, hangi genç kadın, hangi genç kız isteyerek, arzu ederek genel evinde çalışmaya gider? Hangi? Bu toplumda. Cingeninden, cingen olmayanına. Alevisinden, Kürdünden, Türkünden, Sünnisinden, Ateistinden, Müslümanından olmayanına. Hristiyanından, Rumundan, Ermenisinden, Yahudisinden. Kim, hangi toplumda? Bir genç kadın, bir genç kız genel evine çalışmaya gider. Sen çağdaş bir devlet kuracaksın, o çağdaş devlette genel evini açacaksın, vergisini verirsen kutsaldır diyeceksin, orada kadın satmayı ticaret haline getireceksin ve oraya sermaye lazım. Peki o sermaye herhangi bir yere işe girer gibi elinde özlük dosyasıyla, ben efendim burada orospuluk yapmak istiyorum, fahişelik yapmak istiyorum, kendi bedenimi satmak istiyorum diye hangi kadın, hangi kız oraya müracaat eder? Soruyorum size, çıkar mı birisi? Hayır. Orada çalışacak, orada çalıştırılacak kişi aldatılmış, özgürlüğü elinden alınmış, bastırılmış, ailesinden koparılmış, arkasındaki akrabaları çevresinden koparılmış, silah tehdidiyle oralara kadar getirilmiş, her türlü baskı ve zulümle orada çalıştırılmaya başlanmış ve bunlar yapılırken de devletten vesika almış, devletin doktorlarından hasta değil diye rapor almış, sen gidip bedenini satabilirsin, karşılığında kazanç elde edebilirsin, vergisini verirsen kutsaldır denmiş. Şimdi bir kadın vesika almak için geldiği zaman emniyete. Emniyet soruyor mu? Seni bu hale kim düşürdü? Hangi zalim düşürdü? Seni aile ocağından, baba ocağından kim aldı getirdi? Nasıl aldı getirdi de sen bu hale geldiğinde burada vesika alıyorsun diye soruyor mu? Hayır, polis sormuyor. Hakimler soruyor mu? Onlar da sormuyor. Devlet soruyor mu? Hayır. Peki toplum soruyor mu? Hayır. O zaman kusura bakmayın yani. Topluma bir musibet geliyorsa kendi ellerinizle işlediğiniz yüzündendir. Polisi karışmıyorsa, devleti karışmıyorsa, hakimi karışmıyorsa, yasası karışmıyorsa, üstelik vesika verip de git bedenini sat, seni kim getirmişse getirmiş, hangi mafya getirmişse getirmiş, git bedenini sat, vergisini ver, kutsal ol, kutsallaş diye de devlet yasa çıkarıyor ise, probanda yapıyorsa ve bu memlekette örnekleyelim, vergi rekortmanı yıllarca genelevi patronun manükkan oluyor ise, bu topluma gelecek musibet asla tartışılmaz. Asla. Toplumun %99'u Müslümanmış. Ondan sonra kadınlık hakları varmış, kadınlar efendim eşitmiş, kadınların özgürlüğü esasmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadınlara hak vermiş, bu sorgulanmamış, bu dile getirilmemiş. Şimdi ben mesela bir şiir yazdım, altına bu yorumları yaptım. Bana cevap geldi bir tane. Siz Atatürk'ün kurduğu genel evine nasıl böyle karşı çıkarsınız diye. Ben de cevap verdim. Dam başında saksağın vur beline gazmayı. Düşünebiliyor musunuz? İşin neresinde, meselenin neresinde? Genel evine Atatürk kurmuş da, onun zamanında yasa çıkmış da nasıl böyle eleştirirmişim? Orada kadınların hakları yenirken, kızlarımızın, kadınlarımız mafyanın elinde oralara düşülürken, onlar bedenini satarak para kazanırken onların üzerinden bunlar sorulmuyor da niçin eleştiriliyormuşuz diye karşı çıkılıyor. Ve çıkılırken dayanılan yere bakın. Böyle bir toplum işlediği yüzünden bir musibet geliyor. Ondan sonra arabesk çalıyor. Ah kader diyor. Ne kaderi? Hangi kader? Zulme rıza gösterenin kaderi mi var? Kötülüğe izin verenin kaderi mi var? Bu memlekette kadınları kaçıran, kızları kaçıran, kötü yollara sevk edenleri polis bilmiyor mu? Devlet bilmiyor mu? Hakimler bilmiyor mu? Savcılar bilmiyor mu? O mafyaları bilmiyorlar mı? O çeteleri bilmiyorlar mı? Hadi bilmiyorlar diyelim. Bir kadın düşürmüş, vesika almaya geldiği zaman çekip bir köşeye. Kızım seni kim kaçırdı? Kim yaptı? Seni bu hale kim getirdi? Veya bir kadın getirilmiş. Çoru var, çocuğu var, ailesinden koparılmış. Kardeşim seni buralara kim düşürdü? Söyle de şunların hesabını bir görelim diyemez mi? Demiyor. Hemen doktora sevk ediyorlar. Arkasından bir vesika veriyorlar. Git bedenini sat diyorlar. Bu bir tezgah. Bu bir tezgah. Bu tezgaha ses çıkarmayan bir toplumun başına gelebilecek her türlü musibette kendi layıkıdır. Ama buna rağmen o toplumda yaşayan insanlar ve o toplum eğer hatasını anlayıp Allah'a dönerlerse Allah onların çoğunu affeder. Unutmayın ki yeryüzünde onu aciz bırakamaz. Allah'tan başka bir dostunuz ve bir yardımcınız da yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun varlığının delillerdir. Hiç düşünmüyor musun? Siz yeryüzüne kendinize başka dostlar, başka yardımcılar edinebilirsiniz. Ama hesap günü geldiği gün anlayacaksınız ki ne yeryüzünde ne hesap günü. Gerçekten Allah'tan başka bir dostunuz ve yardımcınız olmayacaktır. Düşünsenize bir. Dilerse Rabbiniz rüzgarları durdurur. Durdurduğu zaman o rüzgarların sürüklediği gemiler, yelkenler asla istediğiniz yere gitmez. Bir düşünsenize. Veya Rabbiniz insanların bu yaptığı suçlardan dolayı, yaptığı bu hatalardan dolayı eğer onları helak etmek isterse kim engelleyebilir? Kim mani olabilir? İşte yeryüzünde bir sürü olay oluyor. Kim engelleyebiliyor? Ama Rabbiniz olur ki gerçeği görüp de Allah'ı tanıyan, onun yolundan gitmeyenleri o affeder ve kurtarır. Böylece ayetlerimiz üzerinde tartışanlar kendilerine kaçacak bir yer olmadığını bilsinler ki ona göre davransınlar. Size verilen şey yalnızca dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha iyi ve daha süreklidir. Bu mükafat iman edenler ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar. Kızdıkları zaman da kusurları bağışlayanlardır. Öyle intikamcı değillerdir. Hemen böyle intikam almaya gitmezler. Bağışlamayı öne çıkarırlar. Yine onlar Rablerinin davetine icap ederler ve namazlarını kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. İstişare iledir. Tartışmazlar. Görüş alışverişinde bulunurlar. Birbirlerine saygıyla, birbirlerine sevgiyle görüşlerini öne çıkarırlar ki kendilerinkinden daha güzel bir görüş vardır belki diye. Kendilerine verdiğimiz rızıktan da harcarlar sürekli. Etraflarına verirler. Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar. İman edenler böyledir. Şimdi sıralamaya bakalım. O iman edenler, gerçekten Allah'ın yoluna gidenler. Şöyle sıralamaya bakalım. Allah'ın davetine icap ederler. Allah'ın ayetleriyle ortaya koyduğu ilkelere, kurallara, yaşama, bilgiye inanırlar. Ve namazlarını kılarlar. Yani Allah'a olan hesabı yeryüzünde Allah'ın huzuruna çıkarak sürekli denetlemeye tabi tutarlar. Namaz o, kimlik o, kişilik o. Sabah akşam Allah'ın takdir ettiği zamanlarda sürekli Rablerinin huzuruna çıkarak Allah'ın ayetlerine göre yaşayıp yaşamadıkları, Allah'ın ayetlerine göre inanıp inanmadıkları, Allah'ın gönderdiği bilgilere göre bilgilerini, ilkelerini, kurallarını oluşturup oluşturmadıkları noktasında her gün kendilerini hesaba çekerler. Mizan kurarlar. Namaz bir mizandır, namaz bir kimliktir, namaz bir kişiliktir. Mümin kişiliğinin Allah'ın huzurunda bir analizidir, incelemesi, bir tespiti, bir hesabıdır. Öyle yaparlar. Ve onlar mümindir. Müminler aralarındaki ilişkileri danışma ile kurarlar. Birbirleriyle alışveriş yaparlar, fikir alışverişi. Birbirlerine karşı çıkmak için değil, birbirlerini suçlamak için değil, birbirlerini reddetmek, birbirlerine üstünlük taslamak için değil, en güzelini bulmak için ve Allah'ın verdiği rızıkları harcarlar helal bir şekilde. Bir haksızlığa uğradıkları zaman da yardımlaşırlar. Hemen yardım kollarını açarlar. Nerede haksızlık varsa orada onlar vardır. Bir kötülüğün cezası ona denk bir kötülüktür. Herhangi birisi bir kötülük yapmışsa bir Müslümana karşılığında onun yaptığına denk bir ceza vermeye kalkar. Ama bağışlarsa ve barışı sağlarsa ve affederse onun mükafatı Allah'a aittir. O mükafat o kadar yücedir ki o yapılan kötülüğün karşılığını almaya hiç benzemez. O bağışlamak, o barışı sağlamak, arada kin ve nefreti kaldırmak ve o affetmek böyle bir yüceliktir ki Allah onu kat kat mükafatla karşılar. Doğrusu o zalimleri sevmez. Bir insanın karşısında kötülük yapılmışsa ona intikam yoluyla kat kat beterini alanları asla Allah sevmez, onlara zalimsin der. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını alırsa karşılığını artık onlara yapılacak bir şey yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere ceza vardır. İşte acıklı azap bunlardır. Kim sabreder ve affederse. Şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Kim sabreder? Yani kim sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkararak, affı öne çıkararak, Allah'ın mükafatlarını öne çıkararak, azimle kininden, nefretinden uzak kalarak bir yaşam sürdürürse, yapılan kötülüklere, yapılan zulümlere karşı iyiliği öne çıkararak, sevgiyi öne çıkararak, paylaşımı öne çıkararak, saygıyı öne çıkararak, barışı öne çıkararak, affı öne çıkararak hareket ederse ve bunda azimli olursa, sabırlı olursa ve sonuçta da affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Müminler böyledir. Allah kimi saptırırsa bundan sonra artık onun hiçbir dostu yoktur. Böyle davranmayanlar sapmış demektir. Hani şu toplumumuzda şöyle dinlersek, elimize bir fırsat geçse, şu kafirlerin karısını, kızını, çoğunu, çocuğunu, hepsini geberteceğim. Hepsini geberteceğim, kökünü kazıyacaksınız. Böyle diyenleri duydunuz mu? Etrafınızda var mı? İşte onlara iyi bakın. Onlar sapıktır. Onlar mümin değildir. Onlar Allah adına konuşan sapıklardır. İşte Allah müminleri sayıyor, özelliklerini sayıyor. Böyle olmayanlar diyor Allah, sapıktır diyor. İşte bunların hiçbir dostu yoktur bundan sonra artık. O insanın, böyle sapan insanın dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dönecek bir yol var mı dediklerini görürsün. Onlar ateşe arz olunurlarken onların illetten başlarını öne eğerek göz ucuyla gizli gizli baktıklarını göreceksin. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler onlar için. Kesinlikle biliriz ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız bir gün gelmezden önce Rabbinize uyun. Ecel geldiği zaman o geri çevrilmez. Kıyametiniz gelince geri çevrilmez. O gelmeden önce aklınızı başınıza toplayın, Rabbinize uyun. Allah'tan gelen bilgilere inanın. O bilgilerle hayatınızı, fikirlerinizi oluşturun. Allah'tan gelen ilkelere ve kurallara inanın. Onların doğru ve adil olduğuna, yüce olduğuna inanın ve hayatınızı ona göre oluşturun. O gün gelmeden önce. Çünkü o gün hiçbiriniz sığınacak yer bulamazsınız, itiraz da edemezsiniz. Eğer bu özden, eğer bu düşünceden, eğer bu imandan, eğer bu kimlikten ve kişilikten yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük gelirse, işte o zaman insan pek çok nankör olur. İyilik gelince sevinir. Ama kötülük gelince nankördür. Çok da. Hemen kaderim böyleymiş der. Suçu Allah'a atar. Kaderimiz böyleymiş der. Suçu Allah'a atar. Kendinde hiçbir şey görmez. Kötülüklerin hiçbirisi ona ait değildir. Hepsi bir yazgı olarak Allah'ın ona verdiği bir kaderden ibarettir. Öyle inanır. Nankördür çünkü. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları bahşeder. Yahut onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift çift verir. Dilediğine de kısır kılar. O her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir. Bütün bunlar da Allah'ın bir hikmet olarak imtihana gizlidir. İnsanların ne yapacağına, insanların ne düşüneceğine, Allah'a karşı olan imanlarında ne olacağına, dinlerinde ne olacağına bakar. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Bu yücedir, bu hakimdir. İşte böylece sana da emrimizle Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmez. Bir yaşam yaşadın. O toplum içerisinde bir yaşam yaşadın. Daha önce kitap nedir biliyor muydun? İman nedir biliyor muydun? Bilmezdin. Sana biz vahyettik. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisine doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Onlar ne derse desin. Biz gönderdiğimiz kitabı kullarımızdan dilediğimizi kendisine doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. O yol göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın yoludur. Dikkat edin. Bütün işler sonunda Allah'a döner. Ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin. Evet, mikrofonu serbest bırakıyorum. Buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Şimdi biz Kur'an okuma olarak gerçekten hemen hemen yarısına gelmiş bulunuyoruz. Mehmet abinin yine her zaman olduğu gibi gerçekten anlatışında hem anlayacağımız şekilde konuştuğumuz dilde anlatması kafamızda dinin, Allah'ın bizden istediğinin şekillenmesine neden oldu. Kendisine bu yüzden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Konular oturduğu için yani eskisi kadar da tabii şöyle midir böyle midir diye de sorularımız olmuyor. Gereksiz sorular sormamayı da biz artık Allah'ın belirttiğinin, bize anlattığının dışında şöyle miydi böyle miydi diye de kurgu yapmamayı da artık öğrendik. Kafamızda şekil oluştu. Bu yüzden de yani çoğu zaman konuşmuyoruz. Eğer Mehmet abi bundan dolayı hani bizi gerçekten ilgilenmiyor gibi diye düşünüyorsa yani bizim genelde konuşmamamız veya fazla yani mikrofon almamamız da bu yüzden konular oturmaya başladı diyebiliriz. Aslında konuşacak fazla bir şey olmamakla beraber yine yani Mehmet abinin söylediklerini tekrarlamaktan ibaret olacaktır birçok şey. Ya ben bu arada bir tekrar bir şey sormak istiyorum. Yine bu iman edip salih amellerde bulunanlarla ilgili yine bizim aramızda arkadaşlar arasında bazen kendi aramızda sorduğumuz bir şeyler var. Şimdi bu kendisine kitap gelmeyen veya işte diğer dinlere sahip olan insanlarda inanıp yani doğru bildiğini yapan insanlar da bu kapsama girer mi girmez mi şeklinde bir soru sorayım. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Mehmet Bey sağ olun. Allah razı olsun. arkadaşlarına dediği gibi gerçekten etraflıca günümüzdeki bütün sorunlara da dikkat çekerek, yaşanan olaylarla bağını kurarak ayetleri açıklıyorsunuz. Fazla sözü gerek kalmıyor ama ben yine de bütün arkadaşlarım da öz olarak hepimiz bunları dinlerken mutlaka zihnimizde kendi algılarımızla da bir şeyler düşünüyoruz hepimizin zihninde. Bu ayetleri okunurken bir takım etkilenmeler, işte zihnimizde, yüreğimizde bir takım açılımlar hissediyoruz. Bunları da paylaşmamız gerektiğine inanıyorum ben. Yani sessiz kalmak ya da tamam her şeyi zaten anladık, Mehmet Bey de açıkladı şeklinde değil. Az da olsa kendi zihnimizde, kendi yüreğimizde neler hissettik, neler, hangi açılımlar bizde oluştu, bunları da birbirimizle paylaşırsak faydalanırız diye düşünüyorum. O yüzden her seferinde kısa ya da uzun bir şeyler söylemeye ben de gayret ediyorum. Bu akşamki ayetlerde yine ben şunları fark etmeye çalıştım ya da zihnim bu konularda biraz daha şeyler düşünmeye çalıştım. Vahide dil sorunu yok. Yani Rabbimiz Mehmet Bey de bunu açıkladı zaten. Dil olarak kesinlikle şu dil, bu dil şeklinde değil. Allah'ın zaten herhangi bir dil şey yok. Dil sadece insanlar için kullanılan bir araç. O yüzden müşrik anlayışların, müşrik zihinlerin neleri sorun yapıyor hepinde mi getiriliyor Rabbimiz tarafından. Yani bizler de Müslüman toplumlar olarak günümüzde kendimize çekimsel vermek adına. Çünkü müşrikler için kullanılan her eleştiri, onların her itirazları günümüze de ışık aslında. Yani kendi sorunlarımızı Müslüman toplumun şu anda Müslümanım dediği halde müşrikçe bir anlayış ve yaşayış içinde oluşunu da bu ayetler muhteri şekilde gündeme getiriyor yine aynen. Yani günümüz Kur'an'dan uzak kalmanın, Kur'an'ı kendimiz anlamaya çabalamamanın arkasına sığınmak yine Rabbimiz tarafından eleştiri konusu olarak gündeme geldi. Bunun dışında zaten Rabbimiz gözümüzün önünde yarattığı bütün şeylere dikkat çekti. Bütün surelerin özündeki gerçek yani aklımız sürekli her ayeti, her şey ayet olarak gözümüzün önüne getiriliyor. Etrafımızda, kendimizde. Bunları sürekli görerek devamlı işleyen bir zihin, işleyen bir gönülle yaşamamız isteniyor. Bunun dışında benim dikkatimi çeken bir şey de şu oldu, doğru yolda olmak. Bunu zihnimde düşünmeye çalıştım. Yani hepimiz Allah'ın şükürlerini okuyup anlamaya çalışan kişiler olarak doğru yolda olmaya gayret ediyoruz ama doğru yolda olmak gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu gibi. Bu olarak ben algılamaya çalıştım bu akşam. Neden? Doğru yolda olmak tek başına gerçekten yeterli mi? Biliyorsunuz yola çıkmak, yolda olmak, birçok halleri var. İnsan yola çıkar, doğru yolda doğrudur ama o yola çıktığınızda tamam ben doğru yoldayım deyip kalırsınız da. Ya da işte şeytanın yaptığı gibi doğru yoldasınızdır ama yoldan gelip geçene çelme takmaya uğraşırsınız. Müslümana düşen, Kur'an'ı anlayan insana düşen gerçekten o yola çıkıp ve o yoldaki hedefin sonuna doğru emin adımlarla ilerlemek ve yanındaki insanlara da o yolda kalmış ya da herhangi bir şekilde yürümekte zorlanan insanlara da omuz verip birlikte yürümeye çalışmak olmalı. O yüzden kendimizi de doğru yolda hangi halde bulunuyoruz onu da sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Şimdi Yılmaz kardeşimin sorduğu soru genelde bu toplumda çok sorulan bir soru. Geçmişte de çok sorulmuş bir soru. Ayetler inerken de işte. Mekke müşriklerinin de sürekli sorduğu bir soru. Atalarımız ne olacak? Veya insanlar ne olacak? Gibi bir soru. Benzeri tam olmasa da. Şimdi Kur'an'ın şimdiye kadar okuduğumuz surelerine bakarsak ki bundan sonra da okuduğumuz surelerde aşağı yukarı aynı özde gelecek. Allah şöyle diyor. Ben kendisini uyarmadığım veya kendisi uyarılmayan insanı veya toplumları asla hesaba çekmem diyor. Yani bildirmediğim konulardan insanları hesaba çekmem diyor. Bu minvalde birçok ayet geldi. Onları da okuduk. Buradan ne çıkıyor? Buradan şu çıkıyor. Allah'ın dininde gönderdiği ayetlerin özünde 3 tane konu var. Birinci konu Allah'la kul arasındaki bir ilişki. Bu ilişki 2 çeşit. Birincisi Allah'ın gönderdiği ayetlere göre kurulan ilişki. İkincisi Allah'ın ayetleri gelmemiş ise insana verilen akıl, muhakeme, duygu, his, idrak ve irade ile insanın etrafındaki varlıkları muhakeme ederek, onları akıl ederek bütün bu varlıkların bir yaratıcısı, bir sahibi vardır mantığından giderek Rab kavramına, ilah kavramına ulaşmasıdır. Adına Allah demese de. Şimdi o zaman insanla Rabbi arasında iki kaynak var. Birincisi vahiy, Allah tarafından gelip insanlara benimle aranızdaki ilişkiyi şu şekilde kuracaksınız. Siz yaratılansınız, ben yaratıcıyım. Özündeki bu ilişkiyi şu şekilde kuracaksınız, beni böyle tanıyacaksınız diye kendisini tanıttığı bir vahiy topluluğu veya bunu göndermemiş insan kendi aklıyla muhakeme ediyor, Allah'ı buluyor ama Allah demiyor. Rab diyor, Tanrı diyor, God diyor, bir şey diyor, bir şeyler diyor yani, yaratıcı diyor yani, kendi dilinde, kendi anlayışında. İkincisi ise insanın doğayla, kendisiyle ve insanlarla olan ilişkisi. Allah'ın dininde anlattığı şey. Şimdi bu da iki kaynağa bağlı. Birincisi Allah'ın gönderdiği ayetler var. Bu ayetlere göre Allah ne diyor? Ben size gönderiyorum ki insanlarla ilişkilerinizi şöyle düzenlerseniz, insanlarla insan olarak doğayla ilişkilerinizi şöyle düzenlerseniz, yarattığım varlıklarla ilişkileri şöyle düzenlerseniz, ben sizi o zaman kabul ederim. Doğru bir insan olarak kabul ederim. Dediği ayetlere baktığımız zaman bu ayetlerin üzerinden şu çıkıyor. Allah'ın yarattığı varlıkları sevmek, insanın kendisini sevmesi, kendisiyle barışık olması, insanlarla barışık olması, doğayla barışık olması, Allah'ın yarattığı varlıklarla barışık olması, onlara zulmetmeyi düşünmemesi, aklından geçirmemesi, kalbinde daima sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarması. Şimdi bu öz ya Allah'ın ayetlerine göre tecelli edecek, Allah'a inanan bir insan kalbindeki sevgiyi, kalbindeki saygıyı, kalbindeki paylaşımı Allah'ın gösterdiği yolla insanlara götürecek, doğaya götürecek, Allah'ın yarattığı varlıklara götürecek ve böylece bir barışı, huzuru kendi içinde, insanlar arasında, doğada sağlayacak Allah'ın ayetlerine göre. Veyahut da insan Allah'ın ayetlerinden hiç habersiz, kendi içgüdülerinden, kendi akılından, sağduyusundan, kendi muhakemesinden, kendi idrakinden böyle bir sevgiyi çıkaracak, doğuracak ve böylece kendi içinde barışık olacak, insanlarla barışık olacak, insanlara sevgiyi, saygıyı, paylaşımı götürecek, doğaya sevgiyi, saygıyı, paylaşımı götürecek ve Allah'ın yarattığı varlıklara karşı sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne koyacak. Üçüncü konu ise Allah diyor ki, ben kendisine şeriat göndermediğim, yani kurallar topluluğu göndermediğim toplulukları şeriattan sorumlu tutmam. Yani kurallardan sorumlu tutmam diyor. Peki şeriat deyince ne anlıyoruz Allah'ın bu ayetindeki şeriatı? Şöyle anlıyoruz. Allah'ın gönderdiği şeriat Allah'la kul arasındaki ilişkiyi, insanla insan arasındaki ilişkiyi, insanla doğa arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurallar bütünü. Ana ilkeleriyle, tarih ilkeleriyle Allah bunları gönderiyor. Diyor ki Allah, ben bunları göndermediysem insanları mesul tutmam. Şimdi o zaman bakıyoruz meseleye. Bu üç konu çerçevesinden bakıyoruz. Bir topluluk Allah'ın vahyiyle karşı karşıya gelmemiş. Ama ne olmuş? Allah'ın vahyiyle karşı karşıya gelmediği için Rabbi ile olan ilişkisini, insanlarla olan ilişkisini, doğayla olan ilişkisini Allah'ın gönderdiği vahiylerle kurmamış. Dolayısıyla Allah gönderdiğim şeriat olmadığı zaman ben insanları şeriatında mesul tutmuyorumsa o ulaşmayan insanı da tutmuyor. Buna ayetle apaçık söylüyor. Ha, yeryüzüne gönderilmiş ama o topluluğa gitmemiş. Yeryüzüne gönderilmiş ama o insana gitmemiş. Bilmiyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Duymuş ama ilgilenmemişler için söylemiyorum. Duymuş ama karşı çıkanlar için söylemiyorum. Duymamışlar için söylüyorum. Onlara kadar götürülmemişler için söylüyorum. O zaman Allah diyor ki, ha, bu insana, bu topluluğa benim şeriatım gitmemiş. Yani benimle arasındaki ilişkiyi, kendisiyle kendisi arasındaki ilişkiyi, insanlarla arasındaki ilişkiyi, doğayla arasındaki ilişkiyi kuracak benim kurallarım, ilkem onlara gitmemiş. O zaman bunlardan mesul değil. Peki, insanı mesul kılacak şey başka neydi? Allah'ın ona verdiği akıl nimeti, Allah'ın ona verdiği fikir nimeti, Allah'ın ona verdiği muhakeme nimeti, Allah'ın ona verdiği duygu nimeti nasıl değerlendirmiş? Allah onu değerlendirmeye alıyor. Verdiği akılla, muhakemeyle, idrakle Rabbi bulmuş mu? Kendisini bir yaratılan ve bu yaratılmışlığına karşılıkta yeryüzünü ve gökyüzünü ve bütün varlıkları bir yaratanın olduğuna inanmış mı? Muhakeme etmiş mi? Böyle bir çıkarımda bulunmuş mu? Bulunmuş. Tamam. Geçti. Artı. Peki. Yine verdiğim nimetlerle diyor Allah. Şeriatım gitmedi ona daha. Gelmedi. Vahiyler gitmedi ona. Ama o insan verdiğim nimetlerim ile akıl nimeti, muhakeme nimetili ve idrak nimetiyle kendi içinde huzuru, barışı sağlamış mı? İnsanlar arasında sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarak, kini, nefreti, öfkeyi yıkarak, silerek bir huzuru, bir barışı sağlamış mı? Doğayla arasındaki ilişkide sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarmış mı? Çıkarmış. O zaman Allah diyor ki, bu kula din gelmemiş ama bu kul yaratıcıya olan saygısını göstermiş, yaratıcının yarattığı varlıklara karşı saygısını göstermiş, kendisine olan saygısını göstermiş, onurunu göstermiş diyor. Ama doğru değerlendirmemişse o zaman mesuldür diyor. Doğru değerlendirmemek ne demek? Rabbi bulmamış. Bulmadığı için de bulmadığı Rab yerine başka şeylere Rab koşmuş. Sevgiyi, saygıyı, barışı, paylaşımı öne çıkarmamış. Bencil çıkarlarıyla hayat yaşamış. Allah diyor ki, benim ona verdiğim akıl nimetini, muhakeme nimetini, idrak nimetini, irade nimetini farklı yerde kullanmış. Akıl etmemiş, muhakeme etmemiş, tefekkür etmemiş, doğru hükmetmemiş diyor. Mesul tutuyor. Paylaşmamış, sevmemiş, saymamış diyor. Kini, öfkeyi, ayrılığı ve çıkarı öne çıkarmış diyor. İşte hesap günü, kulun ne düşündüğü, kulun neye uyduğu ve kulun nasıl yaşadığına bakılacak. Bütün Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman bunlar çıkıyor. Kul ne düşündü, neye uydu, nasıl yaşadı? Kul, Allah'ın gönderdiği ayetlere uydu mu? Evet. Peki Allah ayet göndermediyse neye uyacak? Ayet yok. Allah da diyor ki, ben ayet göndermediysem, ayetlerimle belirttiğim konulara uyup uymamaktan insanları mesul tutmam diyor. O zaman biz yaşama bakacağız. Hangi çağda olursa bulalım. Allah'ın gönderdiği ayetler bir insana ulaşmadıysa, bakın bugün ulaşmıştır ya beni ilgilendirmez demek anlamı çözüm değil. Kural bu. Yani bu Allah'ın ortaya koyduğu dinin özü, ayetlerin özü. Bir insana ayetler ulaşmamışsa o insan Allah'ın verdiği, yaratılışından verdiği akıl nimetine, muhakeme nimetine, tefekkür nimetine ve iradeyle doğruya hükmetme nimetiyle mesuldür. Ama vahiy gelmediği için vahyin anlattığı konulardan mesul değildir. Şimdi bu çerçevede bu meseleyi bu şekilde değerlendireceğiz. Tahrif olmuş din mensupları için de aynıdır. Kendilerine hak gelmemişse mevcut batıllık ve tahrifat içinde Allah öyle diyor hani. Onlar arasında öyleleri var ki, o ruhbanlar, o hahamlar, o alimler arasında, o din adamlar arasında, Yahudiler ve Hristiyanlar için bahsediyor. Onlar arasında öyleleri var ki diyor. Hani Müslümanlara öyle diyor. Yani siz öyle hemen kestirip atmayın diyor. Ayette diyor, ileride gelecek göreceğiz. Medeni sureleri gelince göreceğiz. Kestirip atmayın. Allah diyor ki, onlar arasında öyleleri var ki henüz kendilerine din gelmemiş. Yani dinin gerçeği gelmemiş, vahyin gerçeği gelmemiş. Ellerinde bir tarifat din bulmuşlar, onu yaşıyorlar. Ellerinde vahiy yok. Tarif olmuş bir vahiy var, tarif olmuş bir kitap var. Allah diyor ki, onların arasında öyleleri var ki Rableri anılınca kalpleri titrer ve secdeye koşarlar diyor. Peki Rableri, kalpleri titreyen, Allah anılınca kalpleri titreyen ve secdeye koşayan bu insanlar için Allah sapıklar mı diyor, zalimler mi diyor, ne diyor? İşte onlar gerçekten inanmışlardır diyor. Ama henüz kendilerine vahiy ulaşmadı. Evet, tarif olmuş din mensupları için de bu durum nedir sorusuna o ayet bir delildir. Gerçekten ulaşmamışsa, ama bugün gerçekten ulaşıp ulaşmadığı tartışılır. Onu Allah bilir, biz bilmeyiz. Biz mesela bugün şöyle diyebiliriz. Bugün ulaşmaması mümkün değil. Olabilir. Ben mesela bundan 20 sene önce hala da dünyanın bir köşesinde dünyadaki medeniyetten uzak bir kabilenin bulunduğuna şahit olunca her şeyin mümkün olduğuna şahit. Gerçeği Allah bilir. Kimin kalbine ulaştı, kimin bilgisine ulaştı, kimin ulaşmadı onu Allah bilir. O işte ulaşmayan hakkındaki hüküm budur. Ben bu konuda kısaca kendi düşüncemi de söyleyeyim. Aslında bence bu soruların kaynağında biz tam Allah'ı Kur'an'da kendini tanıttığı şekliyle kavrayamamış olmamız diye düşünüyorum. Çünkü zihnimiz bir türlü bunları kavrayamıyor. Oradaki soru işaretlerimiz hiç gitmiyor. Oysa Kur'an'da Allah kendini öyle tanıtıyor ki her şeyi bir ayet olarak sunuyor zaten bize. Kur'an tabii ki sözlü ayetler içeriyor. Tabii ki etrafımızdaki insanlar da duyuyor ama zaman zaman bizlerin de aklına çok geldi. Hala da arada bir konuda ya da bu tarz konularda bazı soru işaretleri zihnimizde oluşuyor. Ben kendim de dahil henüz Allah'ı gerçekten Kur'an'da indiği şekliyle, kendini tanıttığı şekliyle kavramış olsak pek çok şey yerli yerine oturmuş olacak. Çok konularda zihnimizde oluşan soru işaretlerinin altında Allah'ın hayatımızdaki ya da işte yaratılıştaki, bu evrendeki yaşadığımız dünyadaki tüm gücünü, onu gerçekten olduğu gibi tabii ki kavrayamayız zihnimiz buna elverişli kapasitede değil ama Kur'an'daki anlatılan şekliyle tanıyabilsek bütün bu sorularda biraz daha zihnimiz aydınlanacak diye düşünüyorum. En azından sureler okunurken bize her şeyi ayet diye gösteriyor zaten Rabbimiz. O ayetlerle hayatı kendimizi anlayabilsek sorunlarımızın çoğu hallolacak diye düşünüyorum. Kusura bakmamızı attım. Sağ olun. Evet, tamamı okununca sanıyorum ayetler tamamı okununca yeri gelince onlar üzerinde durulacak zaten o zaman iyice anlaşılır diye düşünüyorum. Çünkü sorulan soru zaten medeni ayetler içerisinde var. Evet, hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim.